أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. نيجي دولي دي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى بي نيو باخي وات ñu amaat benen occasion mëna dajewat ci neegam bi ngir joxe lenn lo xamanteni moñu ko digal muy lu jëm sun walu diine fatalante lu jëm sun walu diine ñu ngi sant sun borom bim ñu baxé xeer ñu ci lolu bi julli ci sangu yonente yi di Muhammad ak ay sahabam ak mbollem ku ko gëm ak ñi ñew seen gannaaw jaar seeni tank ila yawmi din. Gannaaw loolu tay buntu bi nga xamanteni mom lañu wara jëlat ci téré bi nga xamne moy kitabut tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah moy wax bimu wax ne babu du'a ila shahadati an la ilaha illa Allah. Buntu bi non la ko tuddé mu né wote jëmele ci sédene kenn yellowul jaamu kudul yalla. Kon tay sun leçon bi moy lolu manam wote gin wara wote jëmele ci nit ñi ñu sédene kenn yellowul jaamu kudul sun borom subhanahu wa ta'ala. Té lolu boko déggé mom moy buntu téré bi rek, ndax téré bi di kitabut tawhid, tawhid lay jangalé. Tawhid nak moy nga sédene kenn yollowul jaamu kudul sun borom. Kon mune buntu bi lon la ko tuddé ad-du'a ila shahadati an la ilaha illa Allah, wote jëmele ci ñu sédé témoigner gëm xam tamit né kenn yollowul jaamu kudul ki tuddu Allah, kok rek mo yoyoo ñu jaamu ko. Lool la ilaha illa Allah di fekki. La ilaha illa Allah bat la bo xamanteni ñaari kaddu ñoko composé. Da nga wax la ilaha ba pare wax illa Allah, ñaari kaddu yoy nak bu si nek amna lu muy tekki, bu si nek tamit amna jubluway. Bo ne la ilaha moy kenn yollowul jaamu, kon dakh nga lepp lu ñuy jaamu. Lolou liñ ciy déggé moy sa xol dang koy sétal wicc génn ci lépp lo xamanteni yang koy jaamu. Bu né ak jaamu nak nekul julli ak wor kefe wala sujoot rek, waye jaamu mom gën na yaatu lolou ba si ragal sax ragal ak jaam mëna nek jaamu, ba si yaakar tamit mëna nek jaamu, bëgg gi ngay bëgg sa xol tamit mëna nek ak jaamu. Kon gënël sa xol lépp lo yaakar, gennel sa xol tamit lepp loy ragal, gennel sa xol tamit lepp lo xamanteni yang koy bëgg. bo waxe la ilaha ba saxol set wicc ci lol lepp nga dogo wax nak illa allah kulul kitud allah kon moy lan moy duma jaamu kenn kudul allah duma yaakar kenn kudul kitud allah sama bëgg tamit gi may bëgg kep ku may bëgg allah moy tax parce que man allah kete la bëgg kon lolu la ilaha illallah di tekki kon baat bi dafa am lu muy tekki waye tamit dafa am djublu way am lu mu bëgg ci yow tamit muy déclaration bo xamné déclarer nga ko kon ñetti anam manam ñetti mbir ñoo wara dajale ci nit ki ganna bo waxé la ilaha illallah premièrement bi moy mu gëm ko ci xolam manam nga gëm sa xol ne kenn yollowul jaam kudul yalla ki tuddu allah mo yeyo jaam nga wax ko sa lammeñ wa tamit sey ci refego sey ci woné luy sey ci jëf luy woné ne yow gëm nga lolu ndaxte comme niñ ko jangé won ci buntu yi wé bu fekente ne dang ko wax té sey ci jëfuñu ko yow ken dootu la tuddé mu'min ken dootu la tuddé aji gëm parce que pour nga gëm ñett yépp ay dajé manam pour nga gëm sa xol moy jëk fa sir mi sa lammeñ wax ko waye sey ciir jëfé ko sa xol nak ñun mënu ñu ko xam manam julit ñi ñoonu ñoo xam ndax yow sa xol fas na mbir mi wala det waye boko xasse wax rek dañ lay jappé ni yow ku gëm yalla nga motax ki nga xamanteni dafa bëgg dugg ci l'islam dañ ko nan waxal ñaari baat ci cede yi boko waxé rek ñun dekk lay considérer nañ la né yow aji gëm nga waye duko wax rek tok bu ñuy mu wax par exemple nit ko xam neena day dugg ci diine ji wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah rek ñu jappé ne julit la ñuy julli ñu ne hayya 'ala salat hayya 'ala falah mu tok kërëm baña julli kon koku indi wul 3ème position bi manam moy jëf ji daf ko waruna jëfé kon nit ñi tamit pour ñu mëna sédel yow aji gëm nga moy sa jëf kon buntu bi buntu bu am solo la borom téré bi tijé ko ci ben aya bu nek suratu yusuf mune wa qawlillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen bi ayati mir ak jurom ñett ci suratu yusuf sun borom wax fofu adressé wax bi ki nga xamanteni moy sun yonente muhammad alayhi salatu wassalam mune we yonente bi waxal qul waxal yow muhammad wal ne hadhihi li sabili mawsama yon manam leralal saw yon bam ler nañi saw yon moy lan moy ad'u ila allah damay wo nit ñi jëmele len ci lan ci sama bop pour nu yaamuma dedet pour ñu yëkatima dedet pour ñu fonkuma dedet waye dama len di wo jëmele len ci kan ila allah ci yalla kon yonent bi da fay wote waye nit ñi mi wo jëmele len ci bopam mais ci yalla la len jëmele est ce que fofu rek la yam muneko dedet wote gi dafa wara nek ci xam xam manam boy wote tamit il faut xam xam moy jitu tax li ngay wo nit ñi jëmele fo nga xam ko la ilaha illallah il faut nga xam ko yow dund ko dox ci mëna wote motax yalla loolu la wax yonent yi muneko qul waxal hadhihi sabili li moy sama yoon ad'u damay wote ila allah jëmele ci yalla ala basiratin tek ko ci xam xam bu leer nak manam li ma len di wote fu ngeen ma laaje fu ko tek ma wax len nangam ak nangam la ko tek moy l'islam li ngay wo nit ñi da nga waram ay dalil ay tektal waye do wax rek ni rek lepp lo wax ci l'islam rek da fara am tektal tektal bi nak gennul alquran ak sunna manam gennul qala allah qala rasul naxte l'islam ñaar yoyu ñokoy tey ñoy fondement yi qala allah qala rasul yalla neena julli len motax ma digal len ngeen julli tisbar ñenti rakala te dañ koy yelu lutax parce que yonnati allah salam moko jangale bisangam kat baxna wor altene baxna wor alkhamis baxna wor lutax parce que yonnati allah salam moko jangale ala basiratin sululair kon yow mi ni wo tamit yow mi ni wo kilay wo nala indil ay dalil pour nga mana wuyu ab wotem ñi wote mo bari na trop bari na waye wote bi ñaari charte ñoo ci dajé moy ad'u ila allah damay wote jëmele ci yalla waye tamit ala basirak ne ko xam bu leer xam nga man na lay wo jëmele ci yalla te man teguma ak xam xam lima lay wax sax dara leerul sama bop kon koku mom waragul wote ki wote nit ñi tamit limi wote xamna ko waye wote wul jëme ci yalla ci intérêt lay wote ndax nit ki man na la wo ci touru yalla ba pare nga ñew mu won la lenen lolu bari na trop té lolu tamit mandar ga mujjuk jamono la comme ni ko yoni tan sallallahu alayhi wasallam waxe mune mujjuk jamono wote kat yi dañuy bari ko ne nan fi la ko ne nan ma yor nangam ak ma yor nangam waye yoni tamit neena ñu bari ci ñoñu di wote ci mujjuk jamono du'atun ala abwab jahannam ay wote kat lañ yo xamanteni ci buntu sawara jahannam lañ taxaw man ajabahum ilayha qadafuhu fiha kulen wuy ci wote bob nak duñ def luul tabal sawara ki jekka wote nak fo tabal ñi sawar moy iblis ba pare nak ngemb ay ñu bari ño xamanteni ci turu diine sax lañuy waxe fekk na ay soldat iblis lañ lool nak yow pour nga man ko xam nak il faut nga deglu bu baax ke lay wo est ce que dina la wax qala allah qala rasul ndax te ki wote dañ ko ne yow wote ci xam xam waye yow mi deglu tamit da am luñ la sant dañ la ne ki wax ak yow ba lan kay meuna jël qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin nga kay wax yow mi wote jima wo yalla mo la ne yow mi ni wo qul waxal ki lay wo hatu burhanakum andi len seeni lay seeni tektal in kuntum sadiqin bu fekke li ngeen di wax deug la waye nak pour mu meuna firndel ne limi wax deug la nekul ne dalay wax dama gënt nañ wor bi sangam nga ne ko foko tek nga mëni dama gënt rek ñu wax mako dedet lolu tektal nañ jël tur sangam diko zikar te tur bobu boko xolé ci alquran du nek tur bo xamanteni ñew na ci turu yalla yi ci alquran boko xolé ci hadith neku ci lutax nga ni koy digal parce que sama mam sangam wala sama serigne sangam lolu doyul wala téré sangam rek doyul waye il faut mu nek lo xamne daf koy tek ci xam xam bu leer yonte bi nak sun borom daf ko ne qul waqal hadhihi sabili li moy sama yoon ad'u damay wote ila allah jamale si yalla ala basiratin tek ko ci xam xam bu leer est ce que yonte bi kesse lañ digal lolu yalla ne ko dedet waqal ana man yonte bi wa man taba'ani ak kuma top kon kep ko andak yonte bi tamit devoir la ci yow tamit nga wote jëme ci yalla tek ko xam xam bu leer kon lo ci dege moy ñepp wara saxu xam xam gannaaw dang ci wara wote jëme ci nit ñi te nit ki lu xamul mënu sé wote wa subhanallah tuduna selak yalla wa ma ana minal mushrikeen yow yoon déclarer ne bokko ci ñi bokalé kon julit ñepp tamit nañ taxaw déclarer sen bop ne ñoom bokku ñu ci ñi nga xamni ñoy bokalé kon aya bobu la borom téré bi tijé buntu bi mu tek ci ben hadith mu ne wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah wa fi riwayatin illa an yuwahhidu allah فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجاه من حديث بكني وح عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما موكو سولو نخامني دومو باي تخو يونتيغي لا مانام دومو بايام لاون داختي عباس ركو عبد الله لا تي عبد الله موجور يونتيبي عليه الصلاه والسلام كون مانني عبد الله ابن عباس كوزين يونتيبي لاون موم مو ديغي سي يونتيبي muna yonente bi yalla bi kat bami yoni muaz ibn jabal nek ben sahaba bu mag radhiyallahu anhu yonente bi daf ko don yoni yaman pour mu wote ji manam pour mu wo wa yaman dugol len ci l'islam wala mu dem jangal len l'islam ndax amna ñu tuubon sax ñu nekkon yaman mais yonente daf ko yoni won pour mu gëna tassar l'islam fop jangal len l'islam ñe jotta tuub te xamaguñu mu jangal len waye bim koy yebal nak dafa am lum ko digal ay denkaane yum ko jox wala ay ndigal yum ko jox muné kat yow Muaz yaangi dem Yaman te Yaman kat ab dekk la bo xamanteni ñafa nek ahlul kitab lañ amon nañ ab téré te bu né ahlul kitab moy yahud wala nasaran ndax te yahudi am nañ téré moy tawrat ban joxon Musa nasaran yi tamit am nañu téré moy injil man joxon Isa ndax te yahudi né nañ Musa lañ gëm topu tawrat diko jang waye changé nañ tawrat lu bari duggal ci li ci bokut waye téwul batay ahlul kitab lañ leen tuddé ndax am nañu téré nasarani tamit ñom né nañ Isa ibn Maryam lañu gëm mom lañuy top téré ban joxone Isa di injil né nañ mom lañuy top waye changé nañ téré ba tamit duggal ci li ci bokut waye téwul batay ahlul kitab lañ leen tuddé yonent bi nak né yow Muaz yaangi dem ci dëkk bo xamanteni kat ñafa dëkk am nañ ab téré bo demé li ngi len jëkka wo li ngi len di jëkka di wowe pour wo len duggal len ci lolu moy shahadatu an la ilaha illallah li ngi len jëkka wo na nek tawhid ndax te ahlul kitab mo xam yahud na mo xam nasrani ñom genn nañ ci tawhid bu yagg and ak lolu ñom seen diine ci tawhid lañ ko samp ndax te amul ben yonente bu yalla yoni ci yonente yi ludul bala sun borom subhanahu wa ta'ala yonne lim la sante moy nga duggal sa nit ci tawhid mom la wax muné wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu llaha wajtanibu taghut yonne na xet bu nek amul ben xet rek budul yalla yoni na fa at yonente te yalla bam yoni yonente ba daf ko ne bo demé nang len wo u'budu llaha nangen jamu yalla kesse wajtanibu taghut te moy tan ko shaytané wala lepp lu ñu jamu te du yalla kon lool moy la ilaha illallah andak loolu ba fi Musa joggé ay generation di dox Uzair jaar fi ñeneen jaar fi yahudi dañ ne Uzair ibn Allah Uzair doomu yalla la kon yahudi ñom duggu nañ ci bokale bu ya genn nañ tawhid wa Isa ibn Maryam ñewé tamit wo aw nitam ci tawhid mu am ñuko gëm am ñuko wéddi bimu fi joggé tamit bako sun borom subhanahu wa ta'ala yéggalé mu dem asaman ñi ñew ci gannaawam tamit Isa ci bopam lañ ne mom doomu yalla la kon ñom duggu nañ ci shirku bu yagg yonent bi nak alayhi salatu wassalam ne Muaz la ngay wo wa Yaman na nek liñ leen di jëkka wo moy ñu sédé ne kenn yelawul jaam kudul yalla bu dé yahur yi la nañ genn ci wax bob ñi wax ni Uzair ibn Allah te wax la ilaha illallah muy wax bu set ñu gëm ko te jëfé ko bu fekké té na nasaran yi tamit wax gan ñi wax ne Isa doomu yalla la nañ ci genn te ñew ci la ilaha illallah yonent bi nak ne ko bu fekke ne ñom nangu nañ la top ci loolu manam nangu nañu ñew bayyi wax joj ñuy wax waxu bokale yoyu nango ñew ci tawhid na nga joge etape bobu jangal len lenen lim len di jangal gannaaw buñ waxe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah moy nga xamal len ne yalla kat faratal na ci ñom juroomi julli yo xamanteni ci bis la ak guddii manam ci 24 heures yi war nga sey julli li yalla juromi julli lol nak kiko man ki meuna julli li yalla juromi julli wattu julli moy ku gem ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam motax yonent bi ne ko bu fekete ne gem nañ la ilaha illallah si ngay len di doko jangal julli lol mo lay wonene ki nga xamanteni gemu la ilaha illallah koku julli waruko mune nak bu fekke top nañ la ci lolu nangu nañ julli juromi julli nga demat ci benen étape bi moy nga xamal len ne kat yalla faratal na ci ñoom ak sarax bo xamanteni dañ koy genné ci ñi womal deloko ci ñi nga xamanteni ño ñak muy azaka muy alal jo xam dañ koy genné at mu jot ki am alal mo koy genné jox ko ñi ñak té lolu nekul ne bu len koy jox da len di may waye sen droit la len di jox ñoko mom kon ko xamanteni yor nga alal jo wala genné azaka xamal yaangi nek alalu jaamur li ngay lek nek ru sa alal yaaki satch di lek yena yam wala mu tané la sax ndax te li haqq la bo xamanteni yalla moko waral mu ne ko nak bu fekenteene kat nangu nañu joxe azaka mang lay moytaliko nga dem set sen alal jeun gëna fonk bu fekke ay gilem la nga set gilem gëna fonk nga koy genné diko pour ñu joxe ko azaka dedet azaka sun borom neewul nga genné ko ci li nga gëna fonk waye tamit neewul nga genné ko ci li gëna yees waye ci li diggu doom rek nga koy genné mune nak maytanukul di togn yow muaz ndaxte ñaanu kiñu togn kat digëntem ak yalla amul barrage yalla daf koy nangu direct ki nga xamne dañ ko togn jël haqam wala ñu waran ko jox xaxam joxuñu ko koku bu ñaanale kiko amel haqq lool yalla da kay nangu mune hadith bobu bukhari ak muslim ñoko solo kon hadith bi liñ ci déggé moy ki nga xamne da fay woté ci l'islam li ñi jëkko won nit ñi moy la ilaha illallah ci départ bi yow mi yar sa njabot tamit li ñen wara jëkka yar moy la ilaha illallah ndax de bo silo sax même yonnati bi alayhi salallahu alayhi wasallam ci woté bi mi woté nekkon makka bi mu nekké makka di woté daf ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq man kat yalla daf ma yonni pour ma mortali jikko yu rafet yi kon mom fof mu don dundu amon nañ ay jikko yu rafet waye matul won andak lolu yonent bi ñewul rek nan len di len jangal ay jikko yu rafet nan len tabe len de len saraxé de len dimbali nit ñi de len deggu pourtant mom lolu motax ñu yonni ko manam pour jëflante nit ñi rafet waye ben baat rek lañu ne wax len ko qulu la ilaha illa allah tuflihu yen wa makka wax len ben baat bi rek bu ko defé ngén téxé ndax ta xamna né lim bëgg ci nit ñi moy défar len ba seen jikko rafet manuko am luddul rek nit ñi seen digënté ak seen borom mo rafet ba paré ndax té nit ñi pour ñu seen digënté rafet suñu jëflanté yi pour mu rafet da fay fekk né suñu digënté ak suñu borom mo rafet ndax ta ki nga xamanteni sooralé wul digënté nak yalla koku mom kum jëflantel man na la wor motax ngay gis ay déception yu bari yu lay dal ci ay nit ñu né ay julit lañ nga wolu len ba paré bu ngeen séxé jëflanté nga gis ci mom lo xam dalay décourager lo parce que koku nga dem ba décourager ay mbërum té nga wolu won ko ci tambali parce que wax gi mu la wax julit liko waral moy mom digënté mak borom mo sétu ndax té bakkar bu nit di def rek dafa soralé wul yalla ndax bu soralé won yalla du def bakkar bobu mom la yonenti bi leral ci benen hadith muné la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min muné njaalo kat bi ki njaalo gor gi dem di teud ak benen jigen bo xamné du soxnam wala jigen ji and ak benen gor bo xamné du jëkkeeram koku jamono jani and gëmuñu amuñu iman kon tawhid nekatu fa ndax tay iman so démé moy tawhid demna ndax tay gëm yalla gi moy barrage bi lay barré ci digënté ak moy yalla yi mune wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min satch bi satch alalu jambur tamit jamono jami satch gemul yalla ndaxte bu sorale won na yalla ni ngoy gis du jël alalu jambur mune meme ki keuf alalu ni ci mbedd mi tamit wala yantahibu nuhbatan hina yantahibuha wa huwa mu'min jamono jami keuf alalu nit ni sa mbedd ma kay keuf portable nit ni sa marché ba wala di dag cienu jigen ni wala di nangou seni kalpe koku jamono ñamiy def lolou gëmul ndax su gëmon dolem rek du ko may sañ sañ mu def lolou waye dole gëm yalla moko rona téré mu def lolou kon yonent bi lolou la xam xam na ne pour digënté nit ñi bax ndax te jikko moy tax sa defleenté nit ñi rafet waye pass pass nak mo wara jitu ndax te moy tax sa digëté ak sa borom rafet mo ra nga gis sax même jaamu yalla yi ni def ñun jaamu yalla yi def pour suñu digëté ak suñu borom rafet la ndax yenente bi alayhi salatu wassalam jaamu yalla yi ñewul rek di woté rek ñu wacce jaamu yalla yi nonu ci même date bi wala ci même année bi deureu jaamu yalla yi da doon wacce étape par étape ndax dafa ñew na len qulu la ilaha illa taflahu tuflihu wax len la ilaha illa bu ko défé ngeen téxé yeen wa makka té wa makka ay arab lañ won xam nañ la ilaha illa lan lay téki motax bi yent bi waxe wax len la ilaha illallah sangami makka ya sang ya nga xam dañ amone ay jam ak ay surga yor alal ji di sinti jeflante num len nexe te xam nañ jeflante bobu ñu jeflante du jeflante bu juk mu wor len ne bis bu waxe la ilaha illallah moy dañuy bayyi lañu nekkon ci ndëngate ñew ci juk gi te liñu jëk tambalé moy xërem yoyu ñu yatton wërale ko kaaba gi lañu jëk mab ñom ño wax ñom ño tekki la ilaha illallah ñu ne aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab waji mo fi ñew rek sun yalla yi ñu yor yaakar leen mu ñew ne yalla yi ben valable aussi ben yalla kesse mo valable li mir mu yeme la ma sami'na bi hadha fil millati al akhirah in hadha illa ikhtilaq li mu wax musuñ ko deg suñu ken musu ko wax ñew rek ne ben yalla rek am ken kess lañu wara yaakar ñu ne li mom ak fent la lu bes la fi indi ab dira la motax yoni tawala sallallahu alaihi wasallam bimu ñewé di woté sax mom wax nako bu'istu fa halafani shabab wa khalafani as-suyukh yalla daf ma yoni te bima yone ñima jëk gëm moy ndaw ñi waxama ni ñoo jëk gëm yonenté bi waye mag ñepp dañoo ko wéddi won diko xex waye andak lool yonenté bi tamit ñi gëm gëmon la ilaha illallah pour mu tagat len pour sen digënté ak sen borom mana ñong mana set yalla dafa wacce ay ibadat ay jaamu motax mu wacce julli gis ne julli mo jëk wacce ci fonki bari yalla diggle medina la wacce mais julli mom makka la waccion waye waccu won ci premier at bi dox nañ ay at suma joomul dox nañ juroom ben at ci wote gi julli doko wacce te yalla bi mi wacce julli daf leen nekat inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar julli da fay tey nit ki def lu ñaaw da fay tey nit ki tamit def luñu sip lepp lo xamanteni rek soko defé kuko déggé acam lolu julli mo la kay tey def liñ ci déggé moy lan moy ki julli ba paré di def ay ñombé di def lo xamanteni bëggul ku fa fek koku jullem sellut jullem tamit kenn nanguwoko nga gis bi julli wacce nga xamné moy ñaarelu ponku l'islam ñettelu ponku bi di wor wéru koor mom tamit bimu wacce medina la wacce te sun bonom tamit bimu wacce koor daf len ne kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun dama faratal si yeen koor comme ni ma nga faratalé generation yi len jitu won ngir lan ngir gen am taqwa moy ngir sen digeunte ak borom baax ngir sen passeport tamit meuna ñong kon jaamu yalla yi ñom ñoy ñongal passeport ma gis tamit ñenteru ponku bi di gene azaka sun borom bimu digal yoonte bi ne ko demal nga jeli azaka ji daf ci am lum sa tek moy khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim jeelal ci alalu ñu wom ñi azaka azaka joj kat mo len di selalal tutahhiruhum biha dang len ci label ci seeni bakkar wa tuzakkihim nga len di selal te label ay bakkar selal tamit lool moy tax sa digënté ak sa borom rafet kon loolu liñ ci déggé moy sun borom subhanahu wa ta'ala tawhid kesse mom lañu sant waye tawhid bob nak il faut mu am ay nganna yu koy garder ak yu koy souxa tamit moy jaamu yalla yi ñu yalla gal té lool tamit moy tax suñu jikko rafet té suñu jikko ni mu rafeté lool moy tax suñu jëflanté mëna juk mo tax yoonte ali sallallahu alayhi wasallam lool la digal muaz mu ne ko li ngay jëkka woté moy batub la ilaha illallah leer ci seen bop ñu gëm ko tamit mu nangul ñu nanguko bu fekke de défaillance amna ci manam ci wote bi ñi ngay wo déggu la ilaha illallah wala molo mi ngay yott déggu la ilaha illallah ci lañuy dem ba def la yalla wala ñu dem ba tek la place yonnati bi alayhi salatu wassalam parce que batub la ilaha illallah mo leeru sen bop parce que gannaaw yow boy duggu ci l'islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah alayhi salatu wassalam mom ngay duggé war nga xam ñaari parce que dafa melni rek ngay dugg ci ben groupement wala ben association ñun la association bi kat bo ci dugg règlement intérieur ba ngi ni article 1 ku fi dugg nangam ak nangam kon war nga xam article bobu bo sax bo xasse ba engagé wu ba dugg ci nan lay jublu kon il faut nga xalat avant nga ci dugg kon bala ngay wax la ilaha illallah di dugg ci l'islam yow war nga xam la ilaha illallah lan la sakku ci yow ak bo xasse dugg tamit li nga don def manato ko def ak lan la may pour nga man ko def mais nak malheureusement moy baat bi leeru ci julit ñu bari ñuy wax la ilaha illallah na wa makka yeufari makka ya nañ deggone la ilaha illallah amna julit ño xamanteni deggul ñoon la ilaha illallah abu jahl deggone la ilaha illallah et pourtant duggu ci l'islam sax mom dafa préférer dess ci diiné mamam ak bayam baña duggu ci diiné ki nga xamne moy domam di muhammad alayhi salatu wassalam do gis abou talib tamit nga xamne mom sax xamone na ne diina yonenti moy diine don na dimbali yonenti bi parce que abou talib mom lañu denkon yonenti yalla bi avant manam yonenti ñukoy yoni mu nek yonenti Abu Talib moko don dimbali Abu Talib rakko baye la ci yonent bi Abu Talib don gannaaw bi yonne yonent mu nek rasul mu nek yonent sax don na dimbali yonent bi te gemuko won don nako dimbali parce que mom lañ ko denkon don nako dimbali parce que domam la parce que ñoo bokk askan tamit da gis sax mom Abu Talib andak xam gim xamne ki di domam di Muhammad limi wote deugal mom duggu ci sax gemul l'islam ba don mom sax don nako wax dana wax nan walaqad alimtu bi anna deen muhammadin min khayri adyanil bariyati deenan lawla al malamatu aw hadaru masabatin la ra'aytani samhan lahu mubinan mune man abu talib worna man diine muhammad ji bokuna ci diine yi gën ci minde fi diine minde fi liñuy yor diko jamo yalla diine muhammad bokuna ci diine yi ci gën mune man abu talib suma dul won ragal kuma yedd wala ma ragal kuma khas dina dugg ci diine ji nek soldat soldaru diine ji kon mom lan lamuy ragal moy ñu wax ne genn na xet lool lay ragal waye woor na ko ni li deug la kon loolu musiba la loolu tamit yeen say mu dal ñu manam nga jang ba gis deug gi waye nga bañ ko def parce que yaakaar nga ne boko defé sa wa keur wala sa wa dekk genn ci yow nga ne kon duma ko def ngir ragal kula yedd wala kula xass waye deug mom bo xasse leer sa bop mom mu wor na ne li la yalla beug te mo la sak te bis dana tasse da ngeen dajé wat comme lim la bindé won nga genn yow kessé bis boy dajé ya yalla yow kessé yaay ñew fofu mom bayyi du fa taxaw nijaay du fa taxaw serign du fa taxaw kenn du fa taxaw yow rek walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra dikel ngeen ma kenn par kenn man yalla bu ngeen di dik yeen minde fi kenn par kenn ngeen dikke comme ni ngeen di juddo kenn par kenn amul ñenn ñaar ñu fi juddo ndo même ay cheikh sax ki lay juddu ñu togaat benen diir kenen genn nonu ngeen juddo kenn par kenn non ngeen may dikkele kenn par kenn même ñi nga xamanteni ño deewando sax ci accident wala lenen tremblement de terre amna ku jëkkat genn adda kenen top ci même fekk ay seconde wala ay tiers sax non la ñuy dikke kon deug gi leer sa bop mom bu la ko ken tay baña def bo jange qasami allah sa aya ba sa mujju lol la yalla wax neena la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ba aya ba jeex sun borom neena do fekk kenn ko xamanteni gëm na yalla gëm bis penc ba pare ñuy mëna am ciofel ci ku nono yalla kaf yonentem bo xasse gëm yalla gëm bis penc gëm yalla kaf yonentem dugg ci l'islam kep ko nono l'islam sat non lay don walaw kanu abaahu même bu fekkone moy ki la jur sax même fekkone sa baye bi la jur mom dafa nono l'islam yow doto ko mëna bëgg aw abnaahum wala sa dom sax te def na nit ki ñaar ñooñu ñoko gëna jégué si ki nga soxé ko muy sa baye wala ki soxé ko si yow di sa dom ñom su nono wé l'islam sax yow da ngay nono ak ñom wala say frère ñi nga bokal baye wala nga bok ak ñom nday wala sa giir sa wa keur yépp sa famille yépp suñu tanné baña top yalla ñu nono ak yalla ak yonentem yow da nga leen di bañ nono la sahaba yi anal ak yonentem bi mel ndax té bo gisé Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah ci ghazwatu badr dafa tassek papam ray papam parce que papam yeufar la bu muy julit mom ray bayam ba sahaba yi sax reyelon affaire bob nan ay ki ray na papam ba aya bobu wacc deugal ko parce que ngeum moko upp mo upp dole lol lepp tata ki nga xamne bokku len diine bokku len dara deugal askan gi mom ngeen bok waye askan gogo yowmal qiyam amatu tekketul dara fa idha nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idin manam bis buñu wolé bëfta ba sa taxaw yowmal xiyam taxaw askan amatul sant fi la yam ci aduna kon kuy namo ay sant yow da nga tardé parce que aduna lool ngay namo do dara fi aduna la yam té aduna nak do dara innamal hayatud dunya mataa dunduk aduna gi mom mataa la rek juntu kay la rek nang ko juntu nang ko def juntu kay xamné luy jeex la sun borom néna wa innal akhirata lahiyal hayawan dundu deug moy dundu al akhirah dundu go xamanteni sarmadan la da fay sax du jeex lol moy dundu da xamanteni sun borom bu dugale wa aljana aljana dugal wa sawara sawara yawmal khiyam da fay jël dé ci bopam dé def ko forme kuy andi kuy mi ba ci digënté aljana ak sawara ne yeen wa sawara xol leen yeen wa aljana xol leen est ce xam ngeen li ñom ñep fu ñu ne xam nañ li kay li moy ak dé yalla jël dé da ko yéré ndi ci bopam ne dé mom dé na ken dootul dé kon ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut e yen wa aljana sax len fofu de amatut yen wa sawar sax len fofu de amatut kon lol moy dund waye aduna bi mom dund la guy jeex te lepp luy jeex nak yow mi nek ci bir te manoko jeexal yow mo xamal ne liñ fi nekke bari wul amul solo kon sahabatu rasul ñom la seen tawhid maton motax ñu manona taxaw ba ku len di saga ci diine wala ku len di xass ñom duñ ko sooralé ci lol tamit lañ mëna taxaw ba gënalé yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam tax seen bop ndax nit ki ngëmam du mat luddul rek yoonentou mo koy gënal bopam deug la amna xaré bo xamanteni bi xaré bi tangé amna sahabu xam dañ taw bayyi fa yoonentou ba yoonentou di len wo nan len ana nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib man may yonenti bi kat duy fen man may do abdul muttalib ñew len parce que fofu shaytan dafa yuuxu won ne yonenti bi ray nañ ko sahaba yi afole jaxle di daw mu len di won ak nan len deewuma man la waye and ak sahaba yi daw gogu ñu non daw tekki wul ne ñom bëggun won yonenti wala sen bop mo ne jël yonenti bi mais lolu lu naturel la lu yalla def ci nit ki la bëgg gi ni wax ne da nga wara bëgg yonenti bi alayhi salatu wassalam mu gëna la sa bop moy lolu mbeug la go xamanteni ya koy suxat mbeug la go xamanteni tamit ci ndigalam manam da ngay gënal da ngay jël ndigalu yaronata alayhi salatu wassalam gën ko kawel ndigalu kum man ci doon da ngay jël bëgg bëgg yaronata bi alayhi salatu wassalam gën ko gënalé sa bëgg bëgg bop masalan yow bu fekkenté dafa am lo bëgg bëgg ko def ñu jangal la kat né la li yaronata daf ko téré yow sa saas nga koy bayyi deug la sax sa bakan bëgg nako waye dang koy bayyi boko bayyi rek yonenti mo la gëna sa bop sahaba yi ñom non lañ meloon gis nga Umar ibn Khattab dafa mësa and ak yonenti bi sax diko wax mu ne ko ey yow de yow dima la bëgge ya ma gënal sama nday ya ma gënal sama bayyi ya ma gënal sama dom ya ma gënal ki ma jur ya ma gënal tamit ki nga xamanteni mako jur yonenti mi ne ko sa ngëm de matagut luddul rek ma gënal la sa bop sax yow kon Umar mom beggon na yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu yenenbi mo gënalon bayam yenenbi mo gënalon ndayam domam waye deson na tamit mom mu jël yenenbi di gënalé ko bokkam lay nak biko wo yenenbi waxé lolu Umar daadi ñëwaat corriger waat bopam di xex ak banex bakanam di xex ak xolam ba sentir ci biram xamna yenenbi day gënal bopam mu ne ko nak yenenbi day tay ya ma gëna sax sama bop fofu la yoonte bi nek al an ya nga dogo gëm yow Umar sa ngëm mi ngi dogo mat kon ñun tamit ñu mesurer suñu ngëm ak ngëmu Umar da xamne kon ñun da naka doxaguñ met wa alaykum assalam wante bëgg yoonte bi mom comme niñ ko waxe rek mi ngi feñ ci top ngay top ndigalam dëkk bi nga nek wala mbolo mi nga nek buñuy def ay mbir ñu jangal la lu leer ci sunnatu habibina muhammad sallallahu alaihi wasallam ne la li dafa juuyo ak sunnam acca yow ñu lay yalla mi ngi lay testé nak fofu est ce que yow da ngay and ak sa wa mbolo wala groupe bi nga bok wala sa wa keur ci liñ nek and ak leer gim la leer ne ni yonenti bi and ci wala jangale wuko wala da ngay top yonenti sallallahu alaihi wasallam sa wa keur genn ci yow fofu yaay tan bu fekke na nga tan li yonenti bi def wo mom ci yonenti mo la gënal njab sa njabot ak ñi nga xamne ñom nga nekkal kon lolu nit ci lay tambale manam la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam daf ko wara xam après dund ko nak dund ko dundam gep nak ak xal bu manti tol rek fu manti nek rek mu wax kat man wax bima wax declaration gima déclarer ba paré lan la sakku ci man fi ashhadu an la ilaha illallah moy duma jamu kudul yalla ashhadu anna muhammad rasulullah moy namay jamo yalla muhammad kesse makoy jangal amul kenen ko makoy jangal te yalla ne la dama la wacc ci kaw su pour nga jamuma moy xal bo manti nek rek ci jaamu yalla nga wara nek kon xal bo manti nek geustul nan la yonenti jangale ne non lañ fa wara nek nga nek ci lolou moy jaamu yalla gi même lek gi ngay lek sax dang ci jaamu yalla moy nga fexé xam nan la yonenti bi don lekke ndax mom lañu roy ro nga fexé xam tamit nan la yent adab yent teggin la yonenti bi alayhi salatu wassalam jangale pour ñu wara lekke nonu nga lekke nonu boko defé sa lek gi yañu lek sax waye ak jaamu yalla la gis nga yonenti bi sax da daan jangale fu mu manti nek da daan jangale bu la gisé rek nga juuyo ak mom lim nek won rek dalay corriger ci safa daf melni sax du ko tay bu lay corriger ndax yalla moko moñalé lolou ndax lolou mission la tamit ndax té bu ko deful day poser mission té yonenté bi du poser mission gis nga masna lek ak ben xalé Abdullah ibn Abbas ni ñu lay wax bop xalé la won yonenté ana sa masna bako mom ndax mu gis xalé bi di lekke rafetul té xalé la man na nek yi xamul dar na ka bayyi mais dédét daf koy jangal pour mag ñi tamit jangalé ci ndax té ñakul sax xeyna amna ay mag yu nekkon ci jotaay bi mais jangale bi min ni ko meuna jaaral ci xale bi pour mag ñi meuna jangale mu ne ko ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik mo ko ñetti baat yo xamne dafa teunk lu bari ci lek boy lek mu ne ko yow xale bi kat li ngay boy lek da ngay jëk def moy bismillah ngay wax da ngay tuddu yalla ci lek boy lek nga lekke sa loxo ni jor waye tamit nga lek sa kanam yem ci sa kanam kon lolu yow bu fekke yaangi lek nga wax bismillah ngir roy yonent bi ngir top ndigalam yaangi lek deug la waye yaangi jaamu yalla yaangi ci am ay tiyaba bu fekke yaangi lek sa ndijor ndax yonent bi dafa téré nit gi lek chamignam ndax comme niñ ko jangale shaytané moy lek chamign ngay lek sa ndijor lolu yaangi ci amale ay tiyaba nga lek yem sa kanam fas yonent moko jangale lolu tamit nga am ci ay tiyaba kon jul mom la daram fertu nem boy tuddi salal di nelaw yonent bi lim jangale moy nga tudde sa côté droite ci tambali bi boy jëk tuddi salal amna ay ñaan yum jangale kuko man nga def ko boko manul nga jangi ko ñu jangal lako nga japp tamit nga tudde japp boy tudde nga jëk tudde sa côté ndijor so dañe ba sonu nak man nga ëlbeuti sa côté chamagne wala nga jaxaan waye nak bul depp bul defeenu ndax te di nelaw di depp lolu shaytané moko bëgg ci yow ndax da shaytané lepp lu mu xamne yalla daf ko bëgg rek daf koy bañ lepp lu mu xamne yalla daf ko bañ daf la ci xital yow parce sam non la bëggul nga taxé depp moy lan moy wa sawara non lañuy tedde ñom bir sawara dañuy depp kon teddi di depp tamit musiba gu reey la te gis nga ñu bari sagan nañ ci sagané ko fogné lu tuuti la fekk lu reey la nan nga koy jàngé ci lek jàngé ko ci teddu nan nga koy jàngé ci tok même ci togaay nan nga koy jàngé tamit ci dox boy dox ci wu yoon mom lim daan doxé mom yentale sallallahu alayhi wasallam boko jàngé da ngay gis ni lu rafet la won dawul taw waye tamit dawul dox bu mel ko gis fogné ab toy man la wala ko tekkiwul dara dox bu deuguer lay dox waye tamit dox ci ful la soko masan wo sax du gesu waye da fay eulbeutiku ba jakarlo wat ak yow nga do ko wax liñ ko soxla nit ay teggel la gis nga sax masna wax sahaba yi ne len yeen kat gis na len yeen ngi tok ci grand place yi bayi len tok grand place ah sahaba yi ne kan ak ah yow yeen tamit nak sahaba tamit ñom manam ñom nekkon ay nafiq bu len yeen di Allah sallam digale lo xamanteni ñom deug la mom lañu wara def sax waye paré won pour ki ko dañuy wax fiñ tollu ci mbir mi bo re yeen tamit jangalat len bu fekke amna ay solution wala ay yombal mu yombalal len alayhi salatu wasalam daf len ne bayi len tok ci grand place ah sahabe ne ko ñun il faut ñu tok ci grand place parce que fa lañuy waxtane fa lañ mëna dajé di waxtane ni meli comme café yi rek wala bar yi ak yoyu wala jek rek dajé sa ben kër mbokk tok ci buntu kër gi ak yoyu yentu ne trénalen ah mu yentu ne gannaaw bi ñom nenañ mënuno ñak tok ci grand place parce que fa lañuy waxtane seen aajo fa lañ koy fajé ku febar fa lañ koy némé ko ku am soxla man nañ ko fay faj kon loolu bax la yonent bi nak ne len gannaaw nak mëno leena ñak tok ci grand place kon ku tok ci grand place na nga joxe haqu grand place dafa am ay haq lepp lo gis ak amna ay haq yonent bi ne len gannaaw mëno leen ñak tok ci grand place joxe leen grand place sen haq ñu ne ko lan moy haqu grand place mëno leen haqu grand place kat moy ghadul basar manam ngay wacc sa xef bul xol lu ne ndax am lo wara xol ak lo warul xol bul tok ci grand place xol ma nga xol ko nga tey sa lamagne tamit baña wax ci deru nit ñi lu ñaaw raddu salam ngay delo nuyo ku la rom nuyu la farata la yow nga fay ko ndax kepp ku la ne assalamu alaykum soko waxul wa alaykum assalam fi aduna amel nga ko haq yowul qiyam di nga ko fay te yowul qiyam amatul wa alaykum salaam mais jëf yu baax yi ay tiyaba mo fam ak ay bakkar ko amel haq nak dem ba yamal xiyam say tiyaba lañ koy fayé wala ñu jox la ay bakkaram lool mom musiba la kon raddu salaam delo nuyo lool haq la ci grand place ak tamit kaful adha manam fek lor bu fekk yaangi tok ci mbedd mi gis lu lo xamne woor na ni ku fi jaar mo xam ndox mu fi tour la wala xeer wu nek ci yoon wi la wala am pax la ku fi jaar dal man nako lor lolou ya ko wara dindi ak len lan moy amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di digle lu bax di terelu ban manam do tok ci grand place bi di jew bo toge ci grand place day len fa wax len li jariñ ku ngeen fa gis mu def lokasul nonu manam liñ wax nan retour à lor delo len ko mu nek ci njub gi ku ngeen gis tamit mu sagal manam gën len ko ñaax pour mu sawar ci jaamu yalla amna ci benen hadith sax mu tek ci ne irshadud dal manam courier ngeen gindiko manam nit ko xamne da fay dafa nek ci aw yoon di wër ap keur wala muy wër dara ngeen xam ko da ngeen seen haq la ngeen jubal ko manam ngeen gindiko won ko ci yoon wi kon lepp li nga xamanteni mom la nit ki di def ci adunaam rek ashhadu anna muhammadar rasulullah bo mu déclarer daf ko wara sooralé ci lolu ndax lolu bu fekente ne ñong na si ngay mëna defaat jaamu yalla yi parce que jaamu yalla yi dis na trop waye disul ci gëm ki xass ba gëm mom jaamu yalla yi disul ci mom dara suñu borom bim leen santé julli sax daf ne julli day lu reuy la wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli mom lu dis la bam dess ci ñi am toroxlu nit ñi ragal yalla julli disul ci ñom xam nga nek ci sedd bi mu lendum ngay nelaw nelaw yu neex ci fajar bi nodu kat bi ne as-salatu khayru minan nawm julli kat mo gën nelaw yow nga sanni majmi jog ndox mi lu sedd sedd nga nangu sey japp bo waré sangu sangu genn sa kër di dox dem sa jaaka ja ko ku gëm yalla moko man geewé geewé tamit mu lendum trop mo xam reer nga ba paré wara nelaw wala sonu nga ci liggéey bi genn sa ko dem di julli ji ci julli geewé lolou ku gëm moko man mara yonent bi ne bashirul masha'in fi dhulam bin nuri tam yawm al qiyamah bashirul masha'in ila al masajid fi dhulam bin nuri yawm al qiyamah aw kama qala sallallahu alayhi wasallam muné begal len ñi nga xamanteni ñi ngi dox ci lendum gi dem sa jaaka ja begal len ne kat lendum gogu ñuy dox lim len di jorol ëlëk moy leer gu mat sekk yawm al qiyamah ñu ne moy ñi nga xamanteni dañuy genn seen kër di julli ji fajar ak geewé ndax te ñaari waxtu yoy day lendum ñi xoss ci lendum gi den sa jaaka ja nang len begal ne danañ am leer yawm al qiyamah te ko am leer yawm al qiyamah kat yoy ay arrivé ndax tay nit ñi yawmal xiyam ci seen ngëm seen degeeri ngëm ci la seen leer di tollu ndax te bu fekkente ne dañ la ne yawmal xiyam pour nga dem aljana il faut nga jéggé ben pont te fofu say bët dootul gis fofu sa leer ngay gisé sa xol moy gis mais sa leer ngay gisé sa jëf te jëf ju baax ja sa ngëm gëg gëmon ci ngay gisé bo amul leer nak do meuna djegi pont bobu ndax te pont la bo xamanteni mi ngi tim sawara so jalle pont bi aljana nga jëm te pont bi dafa sew mo gëna sew karaw te pont bi kat dafa yëngatu kon lolu defé nané ndimbalu yalla deug moy tax nga man sa jaar mo tax nga gis yawmal qiyam sax yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir mom la yalla di leral fofu suratul hadid bis la bo xamanteni ñi gëm yalla nek ay goor wala gëm yalla nek ay jigen da ngay gis sen leer gi nek sen kanam ak sen ndijor ñoleen di escorter leer gay leen escorter ñuy dox bu ñu dem rek day leer dañuy gis li ñuy dox ba sabi aljanna amin amin da gis sax mi ngi wax ñi nga xamanteni ay nafiq lañ nekkon fi ci aduna don jaamu yalla te selaluñ te gëmuñu sembaxlo bi rek mo leen ci dugalon wala di jaamu yalla bo xamanteni suñu borom taxul won selut won ñoñu duñ am leer yamal xiyam ndax yalla nagul seeni jëf ndax te ku gëm moy am leer te ñoñu amuñu gëm yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unduruna naqtabis min nurikum mun yawmal qiyam kat nafiqi dañuy dekk rek am ak lendum gis ñele am ak leer ñi gëm ñu naan wé yeen ñi gëm kat tay leen jakarlok ñun ndax ñu mëna nitu ci seeni leer unduruna xaar leen ñu wala xol leen ñu ñu and ak yeen ñu mëna nitu ci seeni leer fofu nak yalla ñew leen qila irji'u waraakum delu leen fele fal tamisu nuran sakku leen leer fenen fofu rek fa duriba baynahum bisur yalla sax daal jël ab mur bu reuy def ko seen digënté legi munafiqu ni gisatu ñëgëm gisatuñ ak leer seglu nam lañuy dox yalla ci yalla mussal té lolu nak lila koy may rek moy fo manti tolu rek dundu li nga xamni moy la ilaha illallah ndax té gannaaw dé day dik dé té xamo kañ la day bété amul kenn si ñun ko xam kañ lay gën aduna amul kenn si ñun tamit ko xam ban bis lay gën aduna ak ban souf lay gën aduna kenn xamuko té sun borom lim la sant moy fexel ba jamono ja ngay dé nga déwalé lan islam wala tamutunna illa wa antum muslimun ngel la way kat bu len dé ludul fekk jamono ja ngeen dé djébal ngeen seen bop yalla muslimun muslim moy ku djébal bopam yalla moy ku djébal leppam yalla ak dundam ak déwam kan la ko jox yalla kiko mom yalla mo wala mom libéré la délo watal sa bop ci yalla subhanahu wa ta'ala bu ñak fay la nak sa ëlëk da koy yaakaar ci nit wala sa texé da koy yaakaar ci nit nit manul la dara manul la texel bo ñaké fayra nak ba kenn keuf sam xel ba nga gëm ko yaakaar né mom mo lay texel yowmal qiyam ba nga nek ci service am bayyi service sun borom kon ci mom nga jébalu té ko nga jébalu nak yowmal qiyam manul ci yow manul la dimbali mo xam jébalu nga jébalu ci mom dang koy liggeyal liggey bo xamanteni da nga yaakar ak texé ci liggey bobu ba tax do jaamu yalla comme nim amé ñukoy gis ñukoy dundu ñun ci sun société yi top nit rek né man dal gannaaw nit la top wala ci kurel sangam la bok damay dem ci ay tol wala ya xam loko tuddé luma am jox ko parce que moma yaral sama lepp man texé na ak nongo yoyu amut manam mbir la mo xamanteni ci bokalé la lay duggal wala nit ko xamanteni genn na aduna nga yaakar ci mom ak texé dem fan ko sul nga fay ñaan sa wërseuk wala guddu fan wala muccu ci ay jangoro wala ay febar nga koy ñaan ci ko xamanteni ci ab bammel la nek lolu bokoy def kokku nga yaakar te sun borom lim wax ci alquran mom lu leer la innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ñi ngeen di wo kat di len ñaan te ñaan ab jaamu yalla la ñi ngeen di wo di len ñaan ay jaam lan comme yeen ñi ibad ñom ñep ay jaam lañ te jaam nak moy ko xamne dafa aajo wo dara kon hadith bi liñ ci mëna jàngé lu reuy lu bari la borom téré bi joggé ci hadith bo mu indi wat benen hadith moné walahuma an sahl ibn sa'd radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yawma khaybar لا اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم mun hadith bobu tamit ñu ko solo ci bukhari ak muslim ñu jël ko ci ben sahaba bu ñuy wax sahl ibn sa'd mun yenente bi yalla bi kat bisub khaybar te khaybar xare la bo xamanteni ñu ko jakarlo won ak yahud yi bañu nekké ci xare bobu yenente bi alayhi salatu wassalam dañ kat bu suba raaya bi drapeau l'islam bi dina ko jox nit ko xamanteni dafa bëgg yalla ak ab yenenteem ba pare yalla ak ab yenenteem bëgg ko kon lolu garat bu reey la nit koko am nit ko xamanteni dafa bëgg yalla kaf yonentem ba yalla kaf yonentem bëgg ko koku kat suma ko joxe raaya bi yalla dana ubbe ci loxom ay ndam manam khaybar biñu wara tiji mu yahudi fi nek wara xexu ñom dañu am ndam seen kaw te ñu yalla mi ngi koy jaarale ci loxo ki nga xamanteni mom la jox raaya bi ëlëk suba ah bi yent waxe lool la guddigo gon sahaba yi nelawuñ sahaba yi mom ñu xër lañ won ci wu yiwu lu baax gannaaw nit la ko xamanteni dafa bëgg yalla kaw yonentem yalla kaw yonentem bëgg ko te si mom la yalla nara jaarale ndam li ah ñu ne kon ñun ku nekk do bëgg mu doon yow kenn la wotu talatuñ sax seen bop ñi xalaat ci loolu mi ngi melni rek buñ déclarer won fi ne danañ jekki jekki bu suba danañ dem ci commune ci benn commune joxe fa 1 milliard wala 1 million euro benn way bo xamanteni manam joxe ay qualité yow nga xalaat ne ah 1 million euro kat su moko amé mom defé na né sama immigration fi lay yé dana ñibi Sénégal té kon sama projet yépp dana taxaw bu ko défé na ngay xalaat ci loolu way sahaba yi nak loolu mom yobul won sénam xel alalu aduna téwulen won nelaw mais li leen don téné la nak moy am téxé yalla bëgg leen ak ab yonentém ñom nak daw nelaw won ñuy dukkat rek di jaabanté rek di jaamanté kenn taltul sa bop bañu xeyé rek ñom ñep ñu ñew nak ku ne di xaar yonentibi rek woté wo autour ñom ñep ñu tok yaakaar ne yow la bëgg nak yonentibi jox la raaya bi parce ñom seen ngëm dafa mat ndax té wodalé né raay bi kuñ ko jox yaay jitu ci xaré bi da sa bakkan sa man na fa def waye ñom seen bakkan dess ci sabir la mo leen gënalon lepp luñu mëna am yentibi ñew rek né ayna ali ibn abi talib ah ana ali parce que moolu min dajé won sax ali nek fool mune ana ali ibn abi talib ñom ñep nak lay ah ali kat dafa manam dafa wanent ay bëtam ñoy metti ah mune dem leen andil mako bin inde ali ibn abi talib yelente bi daldi tifli ci ñaari beuti mu daldi wër mu melni dara masuko dal fek beuti do don metti mo nekkon ci beuti ba ci yelente bi tiflé mu daldi wër melni dara masuko dal yelente ali sallallahu alaihi wasallam daldi jël raay bi jox koko kon fofu ñe nañ ko lol mu ne ko doxal jëlon raay bi nga xous ba nga dem ba ci digg eutte yefeur yi bo fa démé nak wo len ci l'islam bul tambal rek di commencer xex kon nga gis ne même jihad bi ñuy wax nan guerre sainte ak yoyu té l'islam mom amul guerre sainte ak guerre non sainte guerre mom guerre la rek jihad moy al jihad fi sabilillah bo xamné ni jihad fi sabilillah mom amatul leneen waye tawal yi xamné ñom gëmuñu l'islam ñom ñok tuddé guerre sainte légui nak bi nga xamanté ni yentiyalla sallallahu alayhi wasallam jox nako raay bi nako doxal mais nak bo dene ba ci eutti bi ba jakarlok ñom nang len wo ci l'islam kon l'islam limi wote jihadam premièrement moy wote ci lammeñ wote legi nak li indi xex liko indi moy yalla daf no wacc ci kaw suuf pour ñu jamm ko mu yoni ay ndaw ay yonente pour ñu wo nit ñi jeele len ci li nga xamanteni moy jaamu jaam yi waye ñu jaamu borom jaam yi léegi nak mission bobu nga wara dox yow si jaamu yalla la bok kula képp kula ko nara dox sa digënté ak mission bobu dox koku da ngay xex ak mom loolu rek mo indi guerre bi yoonte ala sallallahu alayhi wasallam dox fi défé génné ko makka mu dem medina ñukoy compolé ci souf ba yalla digël ko nak né ko udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir yalla tay la len jox digël né len légui nak man ngeena xex lan motax ngeen wara xex moy alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah yen lañu genné makka si lo xamné du deug dara taxul ñu genné len makka ludul la ngeen wax rabbuna allah yalla moy suñu borom kess ngeen wax ñu genné len makka té seen dëkk la ñaleen fa genné ëppuñu len fay droit mi ngi melni yaw rek ñu daxon la sa rew mi nga xamné té fa nga yaro nekk fa say parents nekk fa ñu dékk rek genné la bis bo amé doolé ba mëna déllu da ngay déllu kon lool mo indi fatha makka ak yoy yëpp waye tamit pour libérer li indi jihad tamit moy aw nit yo xamanteni nek nañ ci ëpp dëkk am droit ci dëkk bi ñu wara dund seen diiné ay nit nek ñew fa lay melni ñoo leen ëpp droit neen lu ñu fi dund seen diiné indi fi lo xamanteni moy lu kenn xamul laïcité kon devoir la ci julit ñi nak ñu xex ak ñooñu pour délo ci li nga xamanteni moy l'islam wala bok buñ ko mënul def lo xamanteni ñëpp ci and mais nak ñu may ñi nga xamanteni bëgg nañ dund seen islam ñu dund ko parce que yow ñom nenañ lan démocratie moy nit ki atte bopam té yalla mo wara até nit ñi né ni ki libre na ci gëm lu mu mëna gëm libre na ci pratiquer li nga xamné moy diiné téw dafa bok ci pratique sa diiné nga até wo sa li nga xamné moy sa diiné paré ñu né la do fi até wo kon kay ñom joxon la sa droit biñu wax kon lool mo indi jihad motax ali yonentami ne ko nak na nga dem wo len sul islam ba paré bul dem rek commencé xex ne len kay len duggu sul islam bu nangoo duggu sul islam kon kenn du xex munelen muneko utulhum ila alislam wolen sil islam wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi allah ta'ala fi nang len xamal li war ci ñom ci haqu yalla parce yalla dafa am ci yow haq bobu nak dang ko wara xam motax munel nang len xamal haq bobu waye yow ali kat mangi wat ci yalla ne nga fexé ba ben way rek djubé ci sa loxo mo gën gettu gilem gu xonk gilem yu bari te nek ay gilem yu xonku nga am len nga fexé ba ben way rek gëm mo gën ñu ne gilem gu xonku ci arab yi alal ju bari la won ci ñom daana ko am rek man nañ la yow yaay millionnaire bi ko li ngay déggé ci hadith bi moy woté jëme ci yalla am solo gi am solo nga fexé ba ben way gindé ko ben way bo xamné ci ay bida la nekkon nga fexé ba léral ci mom sunna bopam sunna mu ñew ci sunna wala ko xamné ci ay bokalé la nekkon di yaakar keneen ku dul yalla wala di tak ay mbir yo xamanteni da sé yaakar njariñ wala di tak ay photo yo xamanteni da sé yaakar sauvé wala dem ci ay njibar kat nga fay ba genn ka ci lolu ba tawhid leer ci bopam yow lolu mom bul ñewati kenn bul ñew borom auto bul ñew borom étage bul ñew borom compte bancaire bu fess yow kenn rawatu la ndax te li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin naam té yonenté bi ngui koy wax dafa giñ sax té yonenté bi waxé rek nga gëm sans mu giñ waye importance wax bi ak message lu ëmb motax mu giñ mune fa wallah ma ngi wax ci yalla né li an yahdi Allah bika rajulan wahidan nga fexé ba ben way gindé ko ci yow khairun laka min humurin naam mo gën nga am gettu gilem gu xonk amna benen hadith sax bo xam dañ ci wax né khairun laka mimma tala'at alayhi shams nga fexé ba ben way gëmé ci sa loxo sax gindé ko ci sa loxo mo gën lepp lu jant bi tim té lepp lu jant bi tim moy aduna bi yépp nga amone aduna bi yépp ñun la yow yaay le roi du monde ak nga fexé ba ben way gindé ko ci yow nga fexé ben way gindé ko ci yow mo gën nga diriger monde bi kon hadith bu am solo bobu la jéxalé mune nak fihi masail amna ay masala yuñ ci mëna jang mune al ula bu jëk bi moy أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم من ووتة جميسي يا الله قد مو يونو كيبكو عندك يوننتمي نيكو يوننتمي رك مو ورا ووتة واي نيو نيبو ورا ووتة كيبكو عندك يوننتمي لي ورا يوننتمي سي دين جي مو لا وات نخدا يوننتمي يا الله مو كودن وخ ديكو وخ يو موي وخ واي لاكو يا الله دون وخ يو نك ليغي نك غيس مكو نخدا موي هذا القران موي تيري بي نيو جانغ lako yalla don waxi rek moy hadith yi nuy jang kon yow gannaaw gis nga alquran gis hadith yi kon la waron yonenti muy joxtali yow tamit mo la war ci diine ji ndax yonenti bi neena ballighu anni walaw aya joxtali len min fekke ben aya nga xam sax joxtali ko na dem wa hadithu anni walaw bi hadith malaw aw kama qal manam nga waxal sama ben hadith lim fekke ben hadith nga xam sax jangale ko mune ñaarel biñ ci mëna jàngé moy at-tanbihu 'ala al-ikhlas li anna kathiran min an-nas law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi mune dang ci déggé tamit sélal gi nit ki wara sélal ndax té nit ki buy woté dafa wara woté jëme ci Yalla moy nak bari nañuy woté jëmele seen bop néna bari na ño xamanteni ñu bari lañuy woté waye seen bop lañu jëmele ndax té ki lay wo ci benn guddii néla guddii nga ñimi def la ko tuddé ba fa di nga ñew mu lay wax ay jaloray mama okay daf la warona jangal koku gën minde fi naka la nan la def ba gën minde fi lolou la warona jangal siram te siratu rasul sax waruñu xaar ba benn bis rek benn guddii diko jangalé ci at mi yépp benn guddii te mom lañu wara royelo yow boy tok nga wara xam nak nga wara naka la don togué nga togué non ak naka la jangalé kuy tok boy lek nonu boy teud nonu boy dox ci wu yoon boy wax sax naka lay tantijé waxam ak naka la lan tejé kokay waro xaar benn bis dang cey mëna jang dundam gep kon kay fo tollu rek xamal yoni taala sallam nak jangou motax moné la ñu bari ci nit ñi nak di wote jëme ci yalla seen bop nañ lay jëme moné asfala sir ñettel bi anal basirata min al fara'id nga fexé ba xam xam xam bu leer ci li ngay wote farata la gannaaw yow en tant que julit farata la si nga wote kon nga xam ko farata la ndax lo xamul do ko do ci mëna wo nit ñi mune ñentel bi moy min dala'il husni tawhid annahu tanzihun lillah ta'ala 'anil masabba mune bokk na ci li tekkal rafetuk tawhid moy subhanahu wa ta'ala kat daf lay setal ci lepp lo xam da fay tax ñu ngañ la sa tawhid bu rafeté da ngay sori ci lepp lo xamanteni ñu lay ngañ mune jurom bi anna min qubhi shirki kawnuhu masabatan lillah neena bonu shirk bo gisé shirk bon modi né shirk dafa melni yalla ngay ngañ kon bu jëk bi mu wax moy sa tawhid su maté yow ñangi sétalal yalla ci ngañenteef manam dang yow da nga sétal yalla ki am tawhid koku dafa sétal yalla waye ki bokalé nak koku dafa bëgg ngañ yalla ndax ki wutal yalla morom mo né yalla mato il faut mo motali la kenen ki nan yalla dafa am dom koku mo ne yalla mato ndax yalla limi def mom rek koy def soxlawul ken koy dimbali fi jël ay yaakaram nak tek ko ci kenen ko dul sun borom subhanahu wa ta'ala koku mo ne yalla li nga yor matut kon nako yaakar ci kele kon manam bokale limi wundu moy ngagn yalla te ngagn yalla ken munuko ngagn kon sa bop ngay ngagn ki def bokale mo ne jurom benel bi moy anna min ahammiha ib'adul muslim 'anil mushrikeen li alla yasira minhum walaw lam yushrik mune bokone ci li gëna am solo nak ci li ngay jàngé ci téré bi manam ci buntu bi moy nga sori julit bi dafa wara sori ñi bokalé manam ñi bokalé ngi leen wara sori même yow bo bokalé wul sax bu leen djégé ndax té bo nekké seen biir té boka té yow bokalé wo deugul ñom mais ñom ñi ngi bokalé yow daanaka seen atté ngay yor ndax té man boy dugg ci bokalé sax do ko tay mune bo lolou bokkuna ci li upp solo ci li jange ci buntu bi mune jurom ñaarel bi moy kawnu tawhid awwal wajib mune nek gi tawhid nek li la jëk war manam tawhid mo la jëk war ndaxte bu muaz ibn jabal biko yentene demal wote ji daf ko ne li nga len di jëk wo moy la ilaha illallah kon la ilaha illallah mo la jëk war yow julit bi mune jurom ñettel bi moy annahu yubda qabla kulli shay hatta salat annahu yabda'u bihi qabla kulli shay hatta salat mune tawhid ci lañuy tambalé ci lepp mom ngay jëkke ci lepp ba ci julli sax nit ki bala muy julli na xam tawhidam lan la ndax li tax moy ki julli te amul tawhid kokku kenn duko nangul julleem ndax té sun borom lool la wax ana aghna shuraka yani shirki man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka man ñin may bolel ñep ma leen gëna womal man soxlawuma ñu may bolé kenn képp ku jëf nak bolé ma sé kenn ma génn bayila koku kon jëf yépp dafa wara sukkandiku ci tawhid mune jurom ñentel bi moy anna ma'na ayyi wahidullah ma'na shahada an la ilaha illallah wax bi yonent bi wax né na ngi len wo ila ayyi wahidullah ñu wétal yalla moy ñu sédé né kenn yolawul jaamu ko dul allah la ilaha illallah lolay tek ken yelawul jam kudul yalla waye nak yene say nga gis nenañ ay borom xam xam lañ di tekke la ilaha illallah la khaliqa illallah manam ken bindul kudul yalla la ilaha illallah gëna yaatu lolou ndax te bo tekke la ilaha illallah ne ken bindul kudul yalla yam fofu kon yow yaak yefri makka yi sorewul len ndax te yefri makka ñom gëmu nañ ne yalla rek kay bind wala in saltahu man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah yefru makay so len layon kan mo bin asmana suf dañ nax allah te pourtant buñu jamu duñ jamu allah kon la ilaha illallah moy ki yello jamu moy ki bind lolay tek ki amal li fi amut won koku mo yello li fi am jeubal ko sen lepp mune fukel bi moy anal insan qad yaqul min ahli alkitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'mal biha mune nit ki dana bok ci ahlul kitab te du xamne sax ci ahlul kitab la bok comme yahoud yi ak nasrani ndax ñom faté nañ seen téré sax man na xam tamit ci ahlul kitab la bok te du ko jëfé du jëfé la téré ba andi ndax ñom suñu jëfé won la téré ba andi kon kenn du leen jëk gëm muhammad alayhi salatu wasalam ndax ci tawrat liñ leen jàngaloon mooy amna yonente bi mujjuk jamono bu fi ñëwee Ahmad lay tudd wala Muhammad lay tudd na ngeen ko gëm. Injil loolu moo fa nekk, waaye ñoom jëfewuñ ko, kon ñoom xamuñ ni sax ahlul kitab la, wala buñ ko xamee tamit jëfewuñ ko. Ndax buñ leen ne yéen a ñu waa ahlul kitab, ñu ngi leen di fàttali téere ba téere ba leen suñ borom subhanahu wa ta'ala joxoon seen abu yonente moom lañ leen di fàttali. La nekkoon sa téere ba nag ñu war koo jëfe, waaye gannaaw dañ koo soppi nag ñu ñëw sa gannaaw ñoom mënu ñoo xam lu dul la fa nekk. Mu ne fukkeel deeg benn attan bi ala taalim bi tadriij, mooy ñu xamal la ne kat nit ki buy jàngale par étape lay jàng, doo ñëw rek ëpp nit ñi lépp. Xam nga ki ñëw rek mokkal kaamil bi, xëyul xëy rek mokkal kaamil bi, dafa mokkal ñaari saar wala mokkal benn saar di mokkal ñaari aaya ba noonu ba mokkal kaamil bi. Xale biy jàng tamit ba dem ba am nekk mag am doctorat, ñu naan ko docteur, kooku xëyul xëy rek nekk docteur, waaye dafa jàng si primaire bi ba am certificat, di jàng si secondaire bi ba am brevet, am bac, di dem ba am licence ba àgg foofu. Kon tadriij la, maanaam étape par étape la. Même diine ji tamit étape par étape la. Même yow mi xëy sax bëgg a dund sunna, bëgg a jëlandoo lépp, doo ko man, da ngay def ndànk-ndànk rek ba kee da ngay àgg. Loolu tamit da nga koy dégg si ñuy woote naan tay dañu war a taxawal état islamique, dañu war a def ni léeret mbir yi mënul mat tey. Ndax loolu bu doon mën a mat tey yonent yi moo koy am. Alayhi salaatu wa salaam woote na 13 ans doogu mën am état islamique. 13 ans la woote doo am état islamique, te ba mu amee état islamique 11 ans la dund génn àdduna. Kon mënoo xëy rek lépp baax. Loolu tamit da nga koy gis si ñuy woote nga xam ne mbooloo rek lañ soxla, naa fay am mbooloo rek, su ma amee mbooloo rek léegi lu ma bëgg am ko. Déedéet yow même bu dee kenn nga am sax, fexeel rek bam kooku am tawxid, tënku si sunna, loolu sa réussite la. Waaye am mbooloo mu ne gàññ ñu leen di ñee ngir am mbooloo, te boo xoolee fa nekk du dara, tawxid amu fa. Tax sabuhum jamian wa qulubuhum shatta, kese la. Boo leen gisee rek foog ne ñoom ñu ànd lañ, fekk seeni xol dafa juuyoo. Bëri na am mbooloo moo xam da nga leen di gis ñee leen ñu bari, waaye boo xoolee seen biir seeni xol, ku nekk yaa ngi fexeel sa bopp, ku jekku sa morom rek, boo ko mënee jël alalam jël ko, boo mënee nangu ay interet nangu ko. Loolu moo fi am, loolu nag amul solo. Waaye bil iman, si gëm yàlla, si ngeen mën a amee xol yu booloo nekk benn. Ndax loolu la suñu borom saala wax yonente bi sax, nee na ko yow yonente bi kat bu fekkoon tane da nga jëloon li nekk si kaw suuf yëpp dépensé ko pour que ñi gëm yàlla mën a nekk benn, doo ko mën. waaye yàlla moo leen boole seen i xol nekk benn. Gannaaw yàlla mooy boole xolu nit ñi, nag nit ñi nag pour ñu booloo dañuy tënk si li neex yàlla, kese nekk benn. waaye naan ñu benn yàlla lañ am ak benn yonente lañ am ak benn kaaba lañ am, loolu comme ñun benn lañ, loolu taxul ñu nekk benn. ndaxte ñun ñëpp benn yàlla lañ am, benn yonente lañ am, benn kaaba lañ am, waaye suñ pas-pas nag dafa juuyoo. Pas-pas yu ne da nga koy gis bu fekkee yaa ngi gëstu si umma islamia bi, pas-pas yi ñu am, pas-pas yu bari yu wuute lañ am. ñële jaar fa leen ay chia lañ, te ay rawafid lañ, duñ ay chia. ndaxte ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo waroon nekk chia, ndaxte chia mooy kuréel bi tënku si li nga xam ne moom moo neex yonente alayhi salaam. ndax ñoom loolu lañ woote seen bopp, chiatu alil bayt lañu wax. ñun ñooy kuréel gi tënku si li ñu alul bayt nekkoon muy wàkkar yonente bi. loolu ñoom Abu Bakar ak ñoom Omar ñoo si tënku woon, ak ñoom Ali ibn Abi Talib. kon ñoom la ñuy woote woo leneen la, mais ay rafida lañ, dañoo bañ dëgg. li tax ñu tudde leen rafida mooy ñoom bañ laajee seen waaya, seen benn imam fàttina turba sudul Ali Zainul Abidin, dañ koo laajoon ne ko waa Ali Zainul Abidin bi nga xamante yonente bi génn na àdduna, kan moo yeyoo xilaafa gi? Mu ne leen Abou Bakar. ñu ne ko gannaa Abou Bakar nag, mu ne Omar. ñu ne ko gannaa Omar nag, mu ne Ousmane. Ali doog a ñëw. ñoom nag ñu bañ loolu, moo tax ñu tudd leen Rafida, ña bañ dëgg ga. ñoom dañoo laaj ban moo leen dëgg ñu bañ ko. léegi nag ñun moom loolu kuréel boobu di siyaay moom bu yeewoo Sénégalais yi def si attention, parce que ñu ngi bari suñ réew ba ñu ngi leen di jox télé bi ñuy wax lu leen neex. démb rek benn waaye mi ngi siy wax bay wax naan ñi nga xamante ni ñoo wuutu yonente bi ñooyu ñëpp waruñoo wuutu yonente bi, parce que dañoo mas a moy, te ku mas a moy doo wuutu yonente bi alayhi salatu wasalaam. mu ne kenn rek moo masul moy muy Ali ibn Abi Talib, kon moo war a wuutu yonente bi. moo tax mu ne loolu moo tax sax boo ne Ali ibn Abi Talib di wax karamallahu wajha, te baat boobu di karamallahu wajha yéen saa ngi gis koo xamante ni nee na susunna lay tënku di ko wax, mais loolu baat la wax ne waruñ koo wax, mais radiallahu anhu rek la ñu war a wax. mais ñoo nga xamanteni ñoo Abu Bakar Umar Osman ku ne xamna ne kay avant l'islam liñ nekkon baaxul way ba l'islam ñëwé nak kay tuum nañ té yalla ñoo la tag ñoo xamanteni dañoo nekkon ci luddul nonu ba dem ba xam né luddul ni ñu déllu ci waxuma la sax ñu gëm waye taxawal l'islam bi ba suñu borom tagal len ci alquran yeenent bi di fanan di ñaanal Osman ibn Affan mu jaral ko mu baña nelaw ak guddii guddii yep muy ñaanal Osman ibn Affan yow nga ne ki warul wuy wutu yeenent bi alayhi salatu wassalam te kokku di Abu Bakar Ali dundon na nangu khilafa Abu Bakar Abu Bakar joge fi Umar wutu Abu Bakar Ali ibn Abi Talib nangu ko bi fi Umar joge Osman tok Ali nangu wat lolou kon yeen ñom Ali la jëkka tuuma sax kon Ali mani wote wa sax ñom bokku nok mom yoon te ñoomé buñ ñëwé dañ nan ñun ñoy Alu Bayt manam dañoo bëgg yoonent bi dañoo bëgg waakar yoonent bi julit boone dama bëgg waakar yoonent bi kay mu nangu waye nak defal attention ne kep kuy wote wo rek nekul lamuy wote wo deug la ndax te baatu deug la waye nak dañ ci ci suuf ay tiaxan mo ci nek ak ay fen ak ay naxate kon ñoñu mom jar nañu bayyi xel ndax ci bokkali kesse lañuy duggal nit ñi ndax te ya Hussein lañuy wax ak ay ya Aba Abdullah di dem ay Karbala di ñaan ñafa tudd ñan ne ñoo fa tudd te sax ñom tudduñ fofu waye ñu defal len ay bammel yu rafet difa ñaan ba lolou ñu donu ko ñun ñu roy ko sax ci suñu ba suñu kilifa yu bari sax bu ngeene adna da gis nga dañ leen defal ay bammel yu rafet ay or ak ay yoy yep dinañ dem di leen ñaan yoy yep ci shiya yi lañ ko donné muy ay musiba yo xamanteni jarna bayyi xel nit ki nak mo wara am fu la bañ ci bok waye kep kum njabot bañ ci bok ndax té mom dana am mom waye fexel bu ci bok rek mune fukel bek ñaar li ñuy jangale ci téré moy al bidaa bil aham fal aham mune boy jangale tamit da ngay tambalé ci li gëna am solo tek ci li gëna am solo bakkar ngay wacc ndax té la ilaha illallah mo gëna am solo ci ngay tambalé bu maté nak nga wolen ci julli wolen ci nat azakat yoyu waye do ñew rek jox len ay course na len den wax la ilaha illallah alhamdulillah allahu akbar té sen sunna matu ko xamanteni tawhida matagut nakoy xital ci ay jaamu yalla del julli gudde ak del def ni ak yoy yep yu bax la waye julli gudde lu bax la mais nak ko xamne tawhidam matna koku moko wara def waye ki bayyi farata di def lo xamne du farata koku mom limi def amul sens mune fukel dem ñett moy masrafu zakat nga xam fan lañuy joxe azaka ndax yeen di def ko ne azakat alal la jo xamne dañ koy genné ci ñi woma dello ko ci ñi nga xam dañu ñak te bo jangi alcorane di nga gis fi nga xam ñom ñin wara jox azaka ñan la waye nekkul na yow da ngay gis ben way rek mu neex la rek nga ne ko kaama jox la sama azaka azaka dafa am ñuko mom innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabili faridatan min allah wallahu azizun hakim sun morom neena azaka ñiko yello moy faqiri ak miskini ak ñay liggey ci bi azaka ji nga xamne sen mission moy ñu dajale azaka ji ñu te man lañ jox azaka parce moy sen liggey ci lañ leen di fay wal mu'allafati qulubum ak ñi dogu dugg ci l'islam man lañ jox azaka ji pour ñu won leen l'islam kat diina yaatal la wa fi sabilillah ak ci wal gharimin ak ñi am bor ki nga xam dafa am bor bor bo xamne nekul boru farata la mu am bor man nañ ko joxe azaka pour mu fay borom wa fi sabilillah ak ci yoonu yalla ñi jihad ci yoonu yalla man lañ jox azaka ji man nañ ci finance tamit lo xamanteni comme ay jakka ay dara alquran ak yoyep man nañ ci finance azaka ji wabni sabil ak ko nek ci yoon di tukki mo xam immigré la comme ñew ci rew mi deug la xayna rew ma nga nek fa am nga fa alal waye rew mi nga nek yang ci wajatu mu ranké julit ñi dañu wara dajalé alal manam seen azaka man nañ la ko jox té lol haq la bo am yalla nak ne li faridatan min allah farada bi yalla faratal kon azaka dafa am ñun ko wara jox fukel bek ñent moy kashful alim ashubha anil mutaallim manam ki nga xamanteni da fay jangale lepp lu mu gis ci shubha lo xam da fay lendeumal xel rek mu genné ko ci xelu ki jang comme ni ko yunus alayhi salam leralé ki nga xamanteni moy muaz ibn jabal leral ko tekk ba ngay dem dekk la bo xamanteni ahlul kitab lañ xamal ko parce que waji wor tamit ñi mi waxal da fa wara xam ñoñu nañ yeen nit lañ parce que nekul ne façon nit yépp manam nekul nit ñepp ayem ni ngay waxe ak ahlul kitab bokkola ni ngay waxe ak mushriku ñu xamne amuñu téré ni ngay waxe ak julit bu sagan tamit bokkola ni ngay waxe ak yefeur ñen tay nga gis ay nit ñoo xamne dañu fay heure di woté xeyna seen xër la gis ay nit ñoo xamne ay julit lañ lu bax lañ bëgg mais nak xamuñu yoon wi ñu ci ay bida rek nga ñew rek naan sa war ngeen dem tay julit lañ lu bax lañ bëgg man ak yo exemple ñu xamni ñu ngi def gamu di magal du yoonte ala sallam ñoo dañoo bëgg yoonte ala sallam deug la yoon wan jaar du yoon wi mais nak lu bax lañ bëgg mais ni ngay waxe ñom nak bokku la ngay wax ak ay Georges Bouss ak ay nit ñu bon ño xamanteni bëggu ñu islam ñi ngi xex sal islam ndax tay sawara aljanam ci loxo yalla nek waye li la war rek moy yow jangalel waye nak jangal bi nak bil hikmati wal maw'idatil hasana nga ko wara def manam da nga da nga war méthode bu rafet ak waré waré bu rafet ndax yoni ta Allah salam bi mi yoni Mu'adh ibn Jabal daf ko bolé Abu Musa al-Ash'ari ne ko yassira wala tu'assira bu ngeen démé kat na ngeen yombal té bu ngeen jafel bu len jafel ngir yi yombal len ko ndax l'islam mum dafa yomb ba paré bo ci jëlé say méthode bop diko bëgg yombal dang kay muju compliqué bashira wala tunaftira na ngeen déggal nit ñi way bu len tak nit ñi kon na ngeen déggal won len yermane yalla won len rafetayu aljana indi len ay yi nga xam suñu borom mi ngi wax melal aljana bu ko defé ñu man ko xam né len bu ngeen duggé ci l'islam yi ngeen am ay xéewal waye ñew rek naan len yeen yeen nga bokkal yalla sawar ngeen dem yalla légui yalla alak len yoyu mom jarnay moytu deug la nak ki waré mom yene say nak mu xup comme niko alcorane di doxé yene say mu xup am fo xam bo fa tolo nak mom da ngay xup bu baax wonné li mom ko ko def mom lilay xaar moy mbugal waye nak da xam ni ngi koy waxé mune fukel beek juroom moy an nahyu an karaimil amwal manam wayi jël azaka na fexé ba bum jël alal ji nga xamni mom la nit yi gëna bëgg comme fekk ak jur la nga baña fekk jur giñ gëna fonk nga kay jël nan azaka la dedef waye fexé feyel ba jël li gëna digg doomu rek tax même bo jàngé fiqh sax mën lay jàngal ki am juroomi gilem wara gëné azaka waxon la gilem gi gëna reuy lay gëné waye gilem gu yema may rek lay gëné nekul guuy jogu juddu waye nekul nak gis gëna am doole bude ay nag yi tamit gis nga jang nañ la ban nak nga wara genné wala ban manam xar ci xar yi kon yow mi wax ñi ñep ñu joxe azaka tamit moy tul seen alal ji gëna tedd amana bu fekke ñom ñoo ñew jox la ko nak ci seen tey bakkat lool mo mën nga ko jël duggal ko ci li nga xamne moy ñari julit ñi fa azaka wara dem mune fukel deek juroom ben liñ ci mëna jang moy ittiqa da'watil mazlum moy tane ko ñaanu ki nu togn motax moy tane ko di togn tamit ndax te ki nga togn même boudé yow ci deug nga nek sax di woté bari kon ñitt jël alalam té waroko jël kok bu la ñaané rek yalla day nangu fofu suñu borom xolul yow ndax ku baax nga wala neen nga mom képp ko xamné togn nañ la so ñaanalé ki nga xamanteni mo la togn rek yalla daf koy nangu mo tax ku togn nit ba koku né la bayina la ak yalla ko mo bu yow nga gaaw tuup wala nga dem ne ko jéggal ma ndax té bu la né bayina la ak yalla mom boko jéggalul bam jéggal la mom señ bir du baax ndax tay ñaanu ki nga xamne dañ ko togn mom suñu borom dana ko nangu mom fi ci aduna la kay tambale nangu bala ñuy dem yowal xiyam mune fukel deek juroom ñaar moy al ikhbar bi annaha la tuhjab wax ba yonent bi ne ñaanu ku ñu togn amul kiray manam amul baraj digeete borom direct la lool tamit nga ci dege ne ñaan suñu borom daf koy nangu direct jarul boy ñaan di dem ci abamel rek nan ko na ku bax mo tudde fi suma fi ñaané yalla yalla nanguma fo nek rek yalla deg na la gis na la itam xamna amna ay beurep nak yo xamanteni yi beurep yu bax la comme makka ci kaaba ga comme medina sa masjidur rasul wala baytul maqdis sa al masjidul aqsa ñetti beurep yoy mom beurep la yu bax mom jar na nga tukki mom dem fa pour ñaan waye buul ñetti beurep yi nak amul benn beurep bo xamanteni war nga fa mëna dem ngir jaamu yalla wala ngir ñaan fa pour yalla nangula ñetti beurep yi rek la yeneen beurep yepp ayam fo ñaan rek sun borom degg na la mune fukel deg juroom ñett min mëna jàngé fi ci buntu moy min adillati tawhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al mashaqqati wal ju' wal waba mune lañ ci gis li nga xamanteni yonnati bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne moy sangu yonnati di sangu walu yu yep kuy walu yef yonnati moy sa sang mune da ngay gis ne mom daana jankonté ak xir daana jankonté tamit ay li nga xamne moy bekor mune fukel deg juroom ñent liñ ci jàngé moy qawluhu la u'tiyanna ar-raya 'alamun min a'lami an-nubuwa mune yonent bi wax bimu wax ne ëlëk dina jox raya bi moy drapeau l'islam dina ko jox waajo xamanteni bëgg na yalla kaf yonentem yalla kaf yonentem tay bëgg ko loolu mandargal bu yone yonent bi yonent la mu'jiza la ki man la ndax li mëna xamé ne ki amna ngeerum loolu yalla rek moko mëna xamal mone ñaar fukel biñ ci mëna jàngé moy tafluhu fi 'aynayhi 'alamun min a'lamiha aidan mone tamit tufli gim tufli sibatu ali ibn abi talib radiyallahu anhu bamu wër lol tamit mandal galu bi wonne ki yalla moko yoni ndax lol kiman la mune ñaar fukel beek ben moy fadilatu ali radhiyallahu anhu nga degge tamit ngeneelu ali nga degge ci wax bi ne ali tamit ko am ngeneel la gu reey an nak am gim am ngeneel gu reey nak abubakar ko gën umar ko gën usman mo kon te mom nangu won na lool ñaar fukel beek ñaar nga degge ci ne fadlu sahaba fi dawkihim tilka layla wa shughluhum an basharati al-fath nga gis ci ngeneelu sahaba yi ci dukkat gi non dukkat guddi gogon nang won manam bëggun won nelaw sax ngir lan ngir itte wo rek xam kan mom moy am gëneel gu reey gi ku nek ngeejjo wo pour mu mën nga nek yow mu leer la ne ray lan la koy jox nga dem xexi ta sabakan mën na fa dess waye nga bëgg mu doon yow pour nga am daraja bu reey ba moy hubbullah wa rasul yalla ak yentem bëgg la mu ne ñaar fukel deg ñett moy al iman bil qadar li husulha liman lam yas'a laha wa ma'iha amman sa'a mu ne nga gëm tamit dogalu yalla bi ndax nga xamne kat nga ngeureumul yalla subhanahu wa ta'ala yalla mo koy jox ko ho neex ngeeneelam zalika fadlullah yuti man yasha ngeeneel gogo yalla jox ali sahaba yi gem nañ ñu dañ ko gem xam gem ne ci ndogal bi la bok ali jël ndam lolu teewul nañu man nañ am yenen ndam fenen ñu jox tamit pour am lolu waye do ci degg rek ne gannaaw ali amna ngam ndam lu reey li comme man su bëgge am ngeureum yalla na jaar ci ali rek di ñaan ali comme ni ko rafida yi di defé da xamna ñom neena ñom nga wax ya allah ak nga wax ya ali ben la dem rek ñi ma ngi ci raan ben ben scène al mustaqil la yu ci def ben débat ben ci amone lolu am problème nga wax ya ali ak nga wax ya allah ki wax ya ali lim ci djublu moy ngeenel nga yalla am sa ngeenel nga ali am sa yalla rek lay ñaan waye ñaanuma ali ñu ne ko est ce que ali masna wax ya muhammad wala sen imam yoy ngeen di wax ñuy ñom jaafar ak ñom muhammad hanafiya ken masna say wax ya ali amul kenn ko ci massa wax te ngeen mom mom ñom ñoy seen iliman lan ma tax da ngeen def lan doon def mais liñ lay wax moy ay subhat lañuy indi ay aya yo xamanteni fan kay tibbe ak famay dal bokul la aya la tax yalla di wax lool ak ñom fan wax bokul kon loolu mom lu jara baye xel la xamne ñom mom ci shirk rek lañuy duggal nit ñi mune ñaar fukel deg ñent nak moy al adabu fi qawlihi ala rislik teggin bi yonenti bi am ci bima wax ak ali daf ko ne ala rislik doxal saw yoon manam wax waxu teggin la dal ci arab ala rislik yonenti bi sax andak moy sen sang mais dafa amone ñewante ci ñom ba pare respecté len daw aussi tutal ken ci ñom gis nga bilal nim melone avant muy dugg ci l'islam ak bimu duggé ci l'islam fi ko place bi ko yonenti ala sallam tek yëkëti ko ba ci kaw kaaba ga ne ko yu wotel sa jakka yunus alayhi salatu wasallam bañuy nodd bilal la woné ko del nodd bilal kessé mo amone sañ sañ bu julli joté mu fëgg yunus alayhi salatu wasallam sa neegam ne ko julli jonna bilal kessé mo amone sañ sañ bobu lolou martaw bu reuy la kon yunus bi dafa ku nekk dafa la joxone sa place bi nga yello ba ku ci massa joom sax ci bir sahaba yi ba tutal ben sahaba yunus dafa fay ko ci sasa ku ne gis na abu dhar al-ghifari ngeneel lim am ku jang sira di nga xamné abu dhar sahaba bu am ngeneel yu reuy la ba yoni tag na ko ci ay place sax waye bis bim de ali abou dhar joume di wax ak ali ki nga xamne moy bilal ne ko yabna sauda yow doomu nit ko ñul fi fofu yoonte bi dafa tepp melni mbir mi sok la ko def mu ne ko innaka imruun fika jahiliya yow abou dhar kat nekata ak ciedo def na ci yow yow war nañ la tarbiya wat kat defé nga ak ciedo te sax abou dhar bam kay wax sax xeyna xeyugo daf te xeyna jublu ci won sax tutal ko waye gannaaw neena ko yabna sauda diko askanale ci couleur couleuru yaram nankan yow doomu nit ko ñul fi da non waxtan non rek am wax ko comme ni ngay waxane sa benn mbokk rek nga ne ko yow baado la bi yow nangam yentim na ne ko yow ak ciado def na ci yow ndax yentim neena laysa minna man daa ila asabiyya kuy wote nit ñi ci askane ci askan ki wote wa ci askan bokul ci ñun ki nga xamne ni japp na ne mo gën nit parce que sante wala diw moy mamam wala askan sangam la bokk kok bokkul ci l'islam yow mi yëkëti nit ngir nek sante la sante manam nangam la sante rek kon mo yu gën bu ñëwé nañ tok su mu tok ci kaw parce que la nangam la sante wala mamam mo def nangam mo nangam nangam jëfu mamam la dem na tilka ummatun qad khalat même mamam bobu sax bu ñëwoon sax mo ñun ñoyam rek parce que tamit fi ci aduna mom ñëpp fi yam deug la da lañu xéen ñort nak nit ki xam xam mom da lañu ko respecté ngir xam xam gi mu am diko jangalé koku mo jara respecté ki am xam xam bi ñu jangal ci islam koku mom loko yëkëti mom man nga wax tek ci kaw tok suuf di ngir jang xam xam waye ko xamne du jangale di xam lo xamane ni jëmele ci yalla koku mom jarul sax ngay sonal sa bop bu jaaré gauche jaaral droite ndax dalay taré rek ndax ki nga andal ci yoon wi amal fulu bu doy ni du la bayyi ci yoon wi waye tamit bu naré sagan nga bayiko ci yoon wi dem sa yoon ndax bu reew da nga nek fi siratul mustaqim ci yoon wi nga xamanteni yalla neena bu ngeen fi jaaré di ngeen ag ci man te bu ne ag ci yalla nekul dem ci yalla ag fa wala moy rek nga am ngeureumal yalla yoon wi nga xamanteni sun borom neena bo fi jaaré am ngeureumal yalla nga gis ben way rafet ñott ci mom ne ah ki kat gannaaw mom kat keur diine la bok kon man na dem ci mom tarbiyew ko pour mu jangal ma diine loolu bax la parce que bu fekke ci diine la yott waye nga dem fa na gis fa leneen waru la diine lula xital ci julli do gis muy julli mbolo do gis sax muy ñew ci jakkay do gis sax muy julli juma te yow ngay julli juma di dem ci jakkay dula du ngeen tok bam ne la qala allah qala rasul koku mom bu fekente na am nga fulo nang fay joge dem ci keneen ndaxte cheikh ahmed bambou mom loolu la wax loolu la jangale neena ki ngay andal kat muy serigne bo xam daf lay jangal sa diine la wara doon manam ko xam daf lay womat ci yoon wi yaquluhu bil ilmi wal ibada daf lay womat ci xamal la ilm xam xam wal ibada ak nga appliquer xam xam bi kama yurabbihi bi tarki al ada daf lay jangal sa l'islam di pratiquer l'islam bi ngay gis mu la ci tarbiya waye tamit mu jangal la pour nga baye ada yi waye ko xam daf lay gëna xital ci ay ada nak koku mom waro and ak mom bo ne mom nga and ak tamit ka ngay tudde wo mom leneen la la wax ak ñeneen ñom nga xamanteni liñ jangale moy lu leer mune li ngay jangat tamit muy ñaar fukel beek juro moy ad-da'wat ila al-islam qabla al-qital manam da nga wara wot ñi ci l'islam bala ngay xex do ñew rek yëkëti jaar yi fekk ay nit ñuy bokal nga ko gor seen bop yi nan ñi ay nit ñu ban lañ atax bombarder wala nga nek ko xamne ya xam kamikaze nga tudde sa bop ya xam fekk ay nit rek nan ko naaw ñom gëmul yalla kon na len ray bo yow xama déwalé lool mom l'islam yow kay budé am nga fit taxawal seen digg kay ne len wax len la ilaha illallah li ngeen gëm muy ay croix yu ngeen tak wala ñak gi ngeen ñak gëm yalla nek ay athée genn len ci gëm ki len fi andi ndax xam ngeen ne lepp lu fi am amna koko amal gana am ngeen nak ki len amal moy allah allah nak indi na téré indi na ubbi yonenté jangale l'islam bo len jangale l'islam nak ñu dugg alhamdullah sa jaan waccé mu dugg tamit yow su mom gannaaw yoro mbolo mëno tax jakkalo ñom di xex ak ñom ndax te jihad tamit day nek lox dañ koy organiser il faut ñu am amir manam nit bo xamanteni mo joxe ndigal pour ñu dem jihad tamit am souf so xamne mo ñoko momal suñu bop ndax yenen tibbi alayhi salallahu alayhi wasallam bimu nekké makka mënu won def jihad parce que awul suuf su momal bopam bu fi gennu nan lay jihad dañ ni massacre ben yoon l'islam fay ben yoon mais nak ban genné makka ba dem medina ba am souf so xamne ñoko momal seen bop nga xamne bis buñu démé man nañ entraîner seeni soldat jangaleen l'islam jangaleen lim leen wara jangal yeb ban taxaw am état islamique fofu nak man nañu doxal jihad bi kon bala ngay def jihad nga wara am souf so xamne ya ko momal sa bop hukmul islam yi difa dox waye su so xamne fu islam yi doxo fa nga taxaw na ngay jihad yow bo jihadé ba paré tamit ñooñu nga ray té manon nga leena wo té bo leen wo won sax xeyna ñu gëm kon fexé ba nit ñi sauvé gëm yalla mo gën nga leen di ray ñu déwalé kéfer gi mune nak ñaar fukel dék juram ben moy annahu mashru' liman du'u qabla dhalika wa qutilu mune nak jihad yonal nañ ko ci bo woté ba paré ñu xex ak yow manam nga ñew di woté ci l'islam ñu xex ak yow ñoñ lay wo islam ñu xex ak yow nak acca xexal ak ñom fofu nak yalla mo lay dimbali waxe yalla ñam joxe ndigal leen xex leen moy ñinga xamne dañu xex ak ñom udina li leena yuqatalun la wax digal nañ ñinga xamne ñu ngi leen doon ray demb kat tay lan leen jox ndigal pour ñu xex ña taxaw seen si yoon wi naan leen du ngeen jallale daawa bi ñoñ lañuy xexal waye kon ko xexalu yow nak teud kërëm koku waro xex ak mom mune ñaar fukel bek juroom ñaar moy ad-da'wat bil hikmati li qawlihi akhbirhum bima yajib moy dikki buy wote dafa ra wote ci xam xam bu set ak hikma méthode bu rafet xarale ndax wax yoonent mi dafa wax ali ne ko akhbirhum bima yajib alayhim min haqqillah waw nang leen xamal li nga xamanteni mo leen war ci acte yalla kon dang leen di xamal ne ci haqq yalla nang leen xamal li moy haqq yalla bi leen war nang leen koy xamal ko lol hikma la manam wo gi ma len di wo nekul dama len beug sonal wala beug ngeen nek samay jam euleuk wala ngeen may liggeyal dedet ki wote ci islam tamit ñam wo ba duggal len ci islam nekul ne mo len mom nekko rek dañ ko wara jëk diko liggeyal ñom ñep ay jaamu yalla ñu and jaamu yalla rek ci ngay gis tamit wote go xamanteni wote gu juulal ak wote yoonent bi wo sa mbolo ban ñew rek nga ni gannaaw sama mbolo lañ kon na leen liggey lo tuñu ma leen fay lool lo ñent yonent bi da wakon def ko liggey lo dang ko wara fay a'tul 'amila ajrahu qabla an yajfa 'araquhu la yonent bi wax kala liggeyal jox ko fayam bara ñakam di fendi lool la sun roy kay bi jangale kon nit kay fa am chek ma ci wote bi mu xamal leen li ma leen di wo nekul ne dama leen di sonal wala samay talibe wala samay jam wala dedet dama leen di wo parce que li lañ sen njarñu aduna ala xara nek suma leen wowe nak ba ngeen gis diina ji bu ngeen muñu neex ngeen dem fu ngeen dem jangé fa diina ji gëm ko fenen waye duma ñew rek tonk leen fi rek na leen luddul lu nekul fi rek du dara wala yoyu lolum du wote bu set lo tax si ngay gëna xamé wote bu set kile wo da do lo wo ci interest ci yalla kesse dalay wo mune ñaar fukel yok yorom ñett moy al ma'rifatu bi haqqillah fil islam nga xam haqu yalla ci l'islam haqu yalla nekul dara lu ñu jaamako bañ ko bokale comme ne ko yentali sallallahu alayhi wasallam jangale mu'az ibn jabal yentibi ne mu'az neena dama ma sa andak yentibi alayhi sallatu wasallam yi war mbam yentibi war mbam supporte mu'az ci ginnaw ba gis yentibi nim ayo fal bopam yenti mo war ci kaw mbam bi di dox mu'az nek ci kaw mbam bi nek ci ginnaw yenente bi te moy ngeen ji yenente alayhi salatu wassalam muneko yow mu'az manam dafa wo yenente bi alayhi salatu dafa wo mu'az mu'az neko labbayk ya rasulullah wa sa'adayk wuyuna la yenente bi yalla bi yenente bi doxat ab dir wo wat ko neko ya mu'az muneko wuyuna la yenente bi yalla bi yenti waxuko dara mu doxat ñettel bam ko wo nak bam nek wuyina la ci lako jangal lam ko bëgg jangal gis yenti ko mënon na jangalé la ndax loolu day fay tax mu'az manam itté wo li ngay bëgg jangal ndax li tax yenti woko ñett yoon loolu am solo la mu ne ko nak est ce xam nga lan moy haqu yalla ci jaam yi haqu bi yalla am jaam yi war leen ko jox est ce yow mu'az xam nga ko manam haqu yalla ci jaam yi moy haqu bi nga xamanteni yalla moko mom te jaam yi war ko ko defal ak haqq bi nga xamanteni mom la jami am yalla war len ko defal est ce mo xam ko mo xam ne ko allah wa rasuluhu a'lam yalla kat yonentem kat ño xam lolou yonentem nak ne ko haqq bi nga xamanteni mom la yalla am ci jami moy jami dañu wara jamu yalla te wetal ko jamu gi bañ ko bokale ken haqq bobu la yalla am ci ñun yalla mom gëna umul morom mom rek moñu sak ci kaw suuf te mom rek moñu wërsegal kon nañ gëm ne amul morom waye buñ ko wutal morom te buñ koy sante mom nañ ko sante mom kesse jaamako mom kesse haqq wala am ci ñun mu ne ko nak haqq bi nit ñi am te yalla warul ko bopam sing mbaxam ndax yalla mom dara waruko waye lam warul bopam nak sing mbaxam moko war ndax te ñun jaamu gi ni jaamu yalla mom par force la dañ ko wara jaamu bu ko neexon ñu jaamu ñu ba pare mu doon fu ko neex waye sing mbaxam la ne nak kep ko xamanteni jaamu na ma te bokale wuma def na devoir sama kaw man yalla té luma waral sama bop nako matal ndax té wa man awfa bi ahadihi min Allah ana kan mo gëna mëna matal ko leer ya ka yalla yonenté nak nek li nga xamanteni moy haqq bi nit ñi am yalla war lañ ko defal moy képp ko xamanteni bokalé wo yalla rek yalla du la mbugal kon nit ki dafa ra xam haqq bi nga xamanteni mom la sun borom am ci mom moy mu jaamu ko wétal ko ndax ci ndigal bu yalla di joxé rek ci alcorane liñ ci jëk jital moy ubudullah wala tushriku bi shay'an dok sa tek lam fay tek jaamulen yalla kat te bu len ko bokale dara yonent manam sun borom sa buy digle rek limuy digle lim ci jital moy wetal yalla sa buy tere tamit lam ci jital moy tere na len bokale qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an yow yonent bi waxal kat kay len ma jangal len li yalla aramal ci yeen li yalla aramal ci yeen lam sa jekka wax moy bu len ko bokale dara kon haqqullah fil islam huwa an na'budu wa la nushrika bi shay'in haqqu yalla fil islam moy ñu jaamako mom kesse fañ ko wutal morom ci lenn nak mu ne ñaar fukel bek jurom ñent kat moy sawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid do gis yool bu reuy bi nga xamanteni waji fexé ba kenn ginné ko ci mom yool bu reuy bobu la am lool dang koy déggé ci hadith bi fexé rak ba kenn ginné ko ci sa loxo lool mom jul bu ne warna fexé mom dundam gi mom lu ñak ñak solo warna fexé ba kenn gindé ko ci loxom même bu ne kenn nit rek la lolou manam yool bu reuy la ci amé balam yi xam yool bi nak mu dem yowmal qiyam fa lay xame yol bu reyba mu ne fan wer bi ni jange ci buntu bi te moy bu mujj bi moy al hilfu ala al futya manam di fatwa di joxe fatwa ba pare di geñ ndax yonent bi dafa geñ fi bi mi wax ali ibn abi talib diko jangal dafa geñ dafa ne ko fa wallah la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairun lak min humurin na'am watna si yalla kat ne nga fexé ba ben way gindé ko ci yow mo gën ci yow gettu gilem go fonk ko lol tamit niñ ci dégg moy am solo gi nga xamanteni wax bimu wax am nako solo ñu mujj rek ci wax go nga xamanteni mom la yunus sallallahu alayhi wasallam wat ci ibn uthaymeen lum ci wax mune fa aqsama an-nabiyyu alayhi salatu wassalam wa huwa lam yastaqsam manam yent bi dafa giñ te ken saxul sax ci mom mu giñ wal fa'idatu hiya haqquhu ala an yahdi Allah bih wa tawkid alayh manam li ngay deg ci giñ yent bi giñ ci wax bobu moy da fay ñaaha alayh mu fexé rek ba bala moy xex mu fexé ba am ken mu fem fekke ken moy gindé ko ci mom sax mu fexé ba ken ko gindé ko ci mom ndax nga gaddu sa ngannaay di jihadi di ray ay nit amna luko gën moy nga fexé ba ñom ñu dugg ci l'islam mu ne kon ki nga xamne moy jangale bi joxe fatwa wala moy jangale mom ken waruko wax ken waruko nax waxuko nak muy bari giñ ndax te fi yonent bi tax mu giñ ci liñ ci dégg ñun ci hadith moy li manam di ñaax ali pour mu gëna fexé ba nit ñi gindé ko ci mom mu ne waji joxe fatwa ñukoy laacc ci diiné muy joxe bu fekente ne da fay bari ay giñ lolu kay dégg sax man na ci dégg ne ki kat li tax muy giñ moy mbir mi léro ci bopam motax mu bëgg man ma gëm ko motax muy giñ kon boy joxe fatwa yi di jangal ci diene darul ngay giñ bi ñu bari mune imam ahmad rahimahullah bu daan joxe fatwa bu paré da nan i wallah giñ na ci yalla ne li ma joxe moy dëgg parce que fofu daf ko woné li mu wax moy li nekk ci téréw yalla bi ak sunna habibuna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne bo jangé alquran di nga gis ne sun borom dafa digal yoonte mu giñ ci ñetti place ñetti place kefe la sun borom digal yaronte ala sallallahu alayhi wasallam mu giñ bu jëk bi may nek suratu yunus moy fi ko sun borom waxe ne wayastambiunaka ahqqun huwa wayastambiunaka ahqqu huwa qul i wa rabbi innahu lahaq yaronte bi sun borom ne ko ñom ka dana ñew di la laaj ndax li nga yor deug la nel i wa rabbi ma ngi sama yalla lolou deug la melni dafa tit ci wax bi mi melni ben way wax la dara nga ne ko eh manam melni mbir mi dafa la jaaxal ndax te yent bi nek gi nek deug dafa leer ba pare message bi mu yor ak alquran bi ko yalla jox nim nek deug dafa leer ñom nak ñi gëmut ñom leerul sen bop mo tax ñu ñew way stambi o nak ñu ngi sakku nga xibar len ah haq est ce deug la huwa lolou nga len di wax yowmal qiyam bi nga len di wax na len est ce deug la wala det wala alquran bi nga est ce deug la wala det ñom ñu ngi ci sikki saka qul waqal yow yent bi i wa rabbi man kay wat sama borom ne innahu la haq wat na sama borom ne deug la yent mom bu waxe sa mu wat sax deug la waxtu bala nak mu wat benen aya bi ko sun borom digele mu wat mi ngi nek suratu taghabun moy fiko borom mine za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yaseer yalla mu ne ko ñi weddi yalla yefeur yi nga xamne gëmuñu ñom kat dañoo ndortane ken du leen dekk ken du leen dekk yowmal qiyam parce que yefeur yi ñaar mo leen gëna jaaxal ñaari mbir mo leen gëna jaaxal ci aduna bi yefeur yi bu jëk bi moy sun borom subhanahu wa ta'ala yello gi mi yello ñu war ko wër ñu wara wër ci mom mbir yëpp loolu daf leena jaaxal ñom da leena jaaxal moy est ce que manam waruna war nañ yaakar yalla waye tam war nañ mëna yaakar ñeneen deug la war man nañ jaamu yalla waye man nañ ci boole ñeneen ñom loolu naka lañuy wétal yalla kess ñom daf leena jaaxal mo tax ñom biñu ñëwé naan est ce que yalla kess lañu wara jaamu ñen yeen bi dafa tit balena e ba paré waat benen ñaaral benen gëna jaaxala moy dekk dekk ñom pour ñom nit ko mo xasse dé rek jeexna naka la sun borom subhanahu wa ta'ala déclaraté nit ñi gannaaw buñu démé ba nek ay yax yu fëna xat yoyu ba seen yaram suuf lek ko ba ruuf ko taggok seen yaram ñom daf leena jaaxal naka la sun borom di mëna dundalat yaram woowu ah sun borom neena ne yeen kako bindon kay avant muy am ko kay mokay yessalat rek defna yessal nak mo meuna yomb créer mo tax sun borom ne ko ñi nga xamne dañu wéddi dañu dañu ñorta ne ken du len dekkel za'ama alladhina kafaru an la yub'athu waye nak qul waxal yow yenti bala ha kay danañ len dekkel kay wa rabbi watna ko sama borom kon fofu yalla boko ne watal la tub'athunna watna ne dan len dekkel te sun len dekkale kat summa latunabba'unna bima amiltum lepp lu ngeen def fi ci aduna dan len ko waxat yowmal qiyam film bi lan len tegal ngeen kay gis te lolu wa dhalika 'ala allahi yaseer sun borom dekkal len yowmal qiyam waxat len seeni jef lu yombal ci yalla du dara ñettelu ay bi ko sun borom digele mu wat tamit suratu saba la lolu tamit ci yowmal qiyam la muneko wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum mune yeufari kat nenañ sa'a du ma sa taxaw yowmal qiyam du ma sa taxaw la ta'tina as-sa'a sa'a du taxaw manam bis banne mom la addu tukki addu bi du tukki addu bi day continuer rek lañ wax ñom qul waxal yow yonent bi bala aha kay sa dina taxaw de addu dana tukki te de ngeen dekk waan ñu faylanteeni jëf ñu attelen regle len warabbi watna ko sama borom ne la ta'ti yannakum sa'aduna dik bis banne mom la aduna tukki aduna tukki waxtu wasun borom subhanahu wa ta'ala dogal ne yawmal qiyam dana taxaw dañu ma xam dara taxaw te kon dana len dekkil kon ñetti bërepp yoy rek lay sun borom digal yonente bi mu wat te yoy yep dafa jëm ci li nga xamanteni moy mbirum yawmal qiyam motax gis wetal yalla ak gëm yawmal qiyam kuko def rek yow su ngëm matna da gis taw yonente allah bu dan jangale yu bari ci lolou la kay wek ku gëm yalla gëm yawmal qiyam rek na def nangam ak nangam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara kep ku gëm yalla gëm yalla akhira bum lor de kendom fal yukrim dayfa kep ku gëm yalla gëm yawmal qiyam na teral gan ganam su amé gan nako teral kep ku gëm yalla gëm yawmal qiyam fal yaqul khayran aw liyasmut na wax lu bax luy jariñ te nopi wala su manul wax lu bax mu nopi mu waxane tamit kep ko xamne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alayha al-khamr kep ko xamanteni nak gëm nga yalla gëm yonente bi wala gëm yawmal qiyam bul tok ci table bo xamne dañ fay servir sangara yow nano sangara waye bul tok ak ñukoy nan bu fekke gëm nga yalla kat yawmal qiyam la wax de kon lool mandar gala bu yone yow gëm nga kon gëm yalla gëm yawmal qiyam mom ko gëm sa ngam matna seuk ndax lool moy tax nga meuna taxawé santane borom bi lool moy tax nga gëm alquran meuna taxawé santane alquran ndax te gëna gëm gëm ko yamal khiyam kon di nga jëf lutax nga taxé yamal khiyam te li tax nga taxé yamal khiyam alquran mo la koy jangal te di nga gëm yonenté yalla yi ndax te li tax nga taxé tamit yamal khiyam yonenté ñoo la koy jangal kon lool yonenté bi ni al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadar iman moy nga gëm yalla gëm ay malaakam gëm téré yi mu wacce won ci yonenté yi gëm yonenté yi gëm yowmal qiyam ba fari gëm dogalap yalla bi lolu bo gëmé yalla gëm yowmal qiyam da ngay gëm yenen ñent yi ci dess yépp ndax té gëm dogal bi gëm yowmal qiyam da fa bok ci gëm dogal bi ndax té aduna tukki gëm yi tukki ak dékkel gi leen sun borom subhanahu wa ta'ala dékkel da fa bok ci dogalap yalla bi malaaka yi tam il faut nga gëm ko ndax té malaaka yi la yalla doon yoni ñuy wacce risala bi ci yonenté yi té malaaka yi tam yowmal qiyam ñoy dox ci service yi nga xamné mom la sun borom subhanahu wa ta'ala sante kon lolu lañ indi won ci buntu bi ci sun dégg gu gatt ci téré bi li ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala lepp luñ ci wax lu jup ñaan nak yalla nangul leen ko leen sant leen gëreum ci seen dégg lu bu rafet yalla bo lañu ci nga xamanteni fuñ déggé wax rek jël la sa gëna rafet moy li dopp ak li yalla wax ay dopp ak yoonent bi wax sallallahu alayhi wasallam té lepp luñ ci joom nak yalla nak yalla jéggal ndax té nit matut képp koy doomu adam rek na ngay joom té ñi gën ci ñi joom nak moy ñi xamne dañuy tuup kon ñoo ngi tuup sun borom subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله أنت أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله